Ja, vi har fredag här den 30 november. Vi sänder extra. Som sagt, då, extra direktsändning. Fram till klockan 17. Nu är alltså Gunnar och en mikrofon. Och klockan 17 kommer ordinarie radiobloggen direkt. Vi har också referensinspelningen igång här. Och har faktiskt lyckats publicera dagens vandringsturen. Ja, det var ju ganska så besvärligt där. Jag hade en beige vinterrock på mig som jag köpt för många år sedan. Jag hade ju lägenhet uppe Säter där i Sigipo. Både periodvis där, 2000-2006 kan man säga. Och jag minns inte vilken firma eller företag det var, men den här är ju ganska så varm fogda då. Vindtät, och man kan ju dra upp ända upp till halsen och skydda den. Den här bröstfickor och sidofickor och så. Så att den är rätt varm faktiskt. Och sen min avlidne pappas Helle Hansen tröja under och så. Och jag kom ju faktiskt ändå upp till Kempobergets översta vändplan faktiskt. Vilket jag satt som mål. Men jag beslöt för att vända uppe på berget och gå hela vägen ner och så. Eller ja, hela vägen, men det var ju väldigt disigt här, dimmigt då, dålig sikt. Normalt sett brukar man ju kunna se bergen och bort till sjön Håna vid byn Östansjö och så, men det kunde man inte alls se idag. Det var ju ganska besvärligt med blåst och så. Jag tror det kom någon form av lite lättare nederbörd också. Det kanske inte blåste riktigt lika hårt som igår, men det var rätt så besvärligt med vindarna och blåsten och lite småkallt, men jag var ganska varmklädd. Med en varm mössa på huvudet och varma vantar och varma långkalsonger och ett par svarta skidbyxor. Jag åker inte skidor, men den köpte jag på rea från Halléns en gång. Till Märsta och den 350 spänn plus frakt istället för 650 plus frakt. Och Halléns har lagt ner, de har ju stängt sin webbshop. Och Halléns lån byter namn också. De är varmfodrade. De har så varma lockalsonger under och så. Och som sagt, det var lite blåsigt och så till och från. Och det var rätt så kallt, men jag var ändå varmklädd och så. Så jag sa, vi går väl upp en bit för att vi se. Det kan vara besvärligt uppe på bergen när det blåser och faktum är att jag sa idag att vi ska gå upp hela Kempobergsvägen, hela vägen upp till den översta vändplan. Man ska kunna se bergstoppar ganska långt bort i horisonterna mellan träden och så, men idag var det inte alls så, utan det var väldigt disigt och dimmigt och mycket dålig sikt och besvärande jobbig vind, en sån här kastvind kan man säga, lite hetsiga. Ja, ni vet, när träden rör sig hela tiden här. Det var lite till och från, men det var ganska besvärligt. Det kanske blåser lite mindre än igår i alla fall. Och till slut var jag faktiskt uppe på Kempoberget och upp till Kempobergsvägens översta vändslinga, eller vändplan. Och sen började vi gå ner igen. Och en röstinspelning blev det där. Jag stoppade i mobilen i vanten. Annars så kan det höras när det blåser och så i mikrofoner där. Och sen kom vi ju ner där i den där flisen. Jo, förresten, vi såg faktiskt en gubbe där som gick i motionsspåret tidigare. På lite avstånd där. Alltså det är väl sällan man ser några människor som är ute och rör sig med sina ben. Och går och rör på sin kropp och så. Det är sällan konstigt nog. Vi har ju mycket natur här, men det verkar inte vara något uppskattat alls faktiskt av befolkningen här att gå ut i skogar och så och få frisk luft och motion. Det är någonting som man verkligen inte tycker om här, utan man verkar vilja sitta inne och ja, inne och inne. Tydligen. De trivs inte ute. Eftersom man inte ser dem. Med något undantag. Jag kan säga att jag har lite värk i höften när man får lite. Man blir lite sliten här. Man är ute i mittals i veckan och jag hittade i diket där några plastbitar faktiskt. Och som ligger det trasiga sopsäckar som är anmälda till kommunen. Jag väntar på svar där. Jag kan säga att mellan Dalkorsvägen och den här vattenbäcken så ligger det dessvärre en mörkgrön pressändning och den sitter fast i marken. Jag tänkte faktiskt ta och kontakta Matilda Larsson där om den här mörkgröna pressändningen. Det svåra är ju att beskriva platsen, hur man så att säga kommer fram till den här platsen. Men jag vet ungefär hur jag ska beskriva ungefär där. Och den sitter alltså fast. Den är full med vatten och det går inte att dra i den alltså helt enkelt. Den sitter fast någonstans under marken där. Så det blir ju kommunens problem på något vis. Och de här sopsäckarna, de är ju helt trasiga. Det går ju inte att dra i dem. För då åker allt innehåll ut, vilket jag redan har gjort på marken här. Men nu tillkommer också den här mörkgröna pressändningen. Vi kan också notera att Skånepartiets ordförande Carl P. Herslow, 75 år gammal, inte ger sig. Och man hade ju lagt ner sin radio och nu har man tydligen dragit igång den igen. Och där kan jag konstatera att de har någon form av lite tekniskt fel, därför att den ena kanalen hörs och har ju då en stapel som är hög, men den andra kanalen, det finns ju en vänster och höger så att säga. Den ena är ju stark som den ska, men den andra har någon form av tekniskt fel. Det är något svagt som kommer från den andra kanalen så att säga. Man hör ju någonting, men det är nästan så att ljudet så att säga, ja, nästan kommer bara från den ena. Ska vi säga att det bara hörs i eller från den ena kanalen nästan helt och väldigt nästan obefintligt eller mycket svagt och svag stapel från den här andra kanalen. Ja, och sen har man tydligen flyttat till Trelleborg också, men Skånepartiet sätter Skåne först och sen kommer Sverige. Ja, det är klart. Det finns ju en skånsk flagga och så. Men ja, det är klart, om det heter Skånepartiet sätter man ju Skåne först och sen kommer Sverige. Ja. Men skulle Skåne vara självstyrande då från det övriga Sverige och medlemmar i NATO kanske? Ja, ja, att inte Carl P. Herslow ger upp någon gång faktiskt. Han har varit i någon bråk också på någon badhus eller vad heter det, i Limhamn tror jag. Så han har anmält där och så. Man kan läsa den historien där. Och flytta till Trelleborg och så. Ja, alltså Skånepartiet har väl inte haft något mandat i Malmö kommun eller Malmö stad, om det heter så, sedan 2000. Ja, de åkte väl ut, jag vet inte vilket år. De har ju fått tusentals röster tidigare, men 2014 vet jag i alla fall att de fick bara drygt kanske någonting över 1000 röster. Och jag vet alltså inte om Skånepartiet ställde upp. Jag vet inte om Skånepartiet ställde upp i kommunalvalet i Malmö 2018. Jag har inte några uppgifter om det helt enkelt där. Man kan ju inte, kanske inte säga om de ställde upp i valet, kommunalvalet. Eller om folk har tagit blanka valsedlar. Man har alltså inte fått tillräckligt många röster för att komma in i Malmö kommun sen kanske 2008, någonting sånt där. Ja, det är flera år sedan man satt där på några, de sista mandaten faktiskt. Och sen, åtminstone valet 2010 fick man över, ja, någonting på över 2000 röster. Det räckte inte till ett mandat. Och sen 2014-valet fick man ännu färre röster, så att det har ju verkligen gått sämre och sämre och färre röster. Och det finns ju naturligtvis en, åtminstone en eller flera troliga orsaker, och då har vi då att folk helt enkelt anser att det är en bortkastad röst och nästan helt och hållet väljer du istället att rösta på Sverigedemokraterna, som är väldigt starka i Skåne. Så att Sverigedemokraterna är ju en konkurrent, kan man väl säga, till Skånepartiet. Så att de flesta lägger sin röst på SD hellre än Skånepartiet. Man försöker då se till att SD i Malmö ska driva de lokala frågorna och så. Och det finns ingenting som tyder på att Skånepartiet på något vis skulle kunna vända den där utvecklingen. Och nu är ju Kolpe Härslöv 75 år gammal. Han hade tydligen varit i bråk också i Limhamn och flyttat till Trelleborg. Jag tror det var något badhus, tror jag, i Limhamn. Någon händelse där. Och han har också anmält det här badhuset tydligen också. Men faktum är att den här radion de hade, närradion och webbradion, som de samsas med andra föreningar om på malmökanalen.se, eller väl, den har ju varit nedlagd i åtminstone, om det är 2 eller 3 år, men den har tydligen dragit igång igen. Och jag kan inte tänka mig att Skånepartiet någonsin kommer att, för att de gjorde ju succé faktiskt där på 80-talet och satt i ett antal kommuner och så, men det har ju förändrats där verkligen. Och med en 75-årig gubbe där, så tror inte jag att det kommer att bli någon förändring. Det är alltså Sverigedemokraterna som får de allra flesta rösterna och inte Skånepartiet lokalt. Nu vet inte jag om Skånepartiet ställde upp i kommunalvalet här i Malmö kommun 2018. Valmyndigheten fungerar ju inte överhuvudtaget. Man kan inte se faktiskt där. Man kommer inte in på Valmyndighetens hemsida. Det är också mycket märkligt. Utan det ligger ju konstant nere. Och när man lyssnar på Skånepartiet här så hörs det starkt på ena kanalen, men väldigt svagt från den andra. Ja, väldigt svagt. Nästan ingenting alls. Jag ska ägna lite tid också åt att kontakta Matilda Larsson, som är miljöinspektör på Hedemora kommun, angående en pressändning som ligger här i närheten av en vattenbäck. Det kommer ta ett antal minuter. Jag ber att få återkomma senare. Jag har skickat iväg den där e-posten. We'll be right back. Ja, det var ju blåsigt. Det blåste nog ännu värre igår, men det var ju framförallt då besvärande vind och blås där. Det kan man säga faktiskt där. Eventuellt så kom det med någonting i luften. Och stora delar, eller delar av skogen, och den är ju belagd med mossa. Grön mossa främst och mycket stenar. Det var ju faktiskt vanlig barmark där. Och framförallt när man kom in i Långsättan så var det också väldigt mycket barmark. Men delvis är det också lite så här vitt på marken och nästan så här lite grann snö och frostyta också där. Men framförallt var det med blåsten som var besvärande, och det var ju rätt så kallt, men jag var ju väldigt varmklädd och så. Samtidigt som man ska gå på för att öka blodcirkulationen ska man ibland också stanna till lite grann också, vila, hämta andan, få krafterna, inte bara gå. Och sen är det kraftiga backar och så upp till bergen, och man ska vara lite försiktig också när man går och så. Om det börjar bli lite halkigt och så vidare, man var lite försiktig på den biten också. Det här är alltså en vattenbäck som rinner under elljusspåret i Långsuttan. Och det gröna gräset är borta. Det har man, ja, inte borta, men man har täckt det gröna gräset i ytan där med träflis. Träflis. Ja, orsaken var att det var förskräckligt blött under det gröna gräset. Det var alldeles vattensjukt faktiskt, och det var säkert folk som klagade på det där, så att man har alltså täckt hela motionsspåret med ett lager av träflis istället. Och man kan väl säga att man går över en liten dike på en träspång. Det finns en skylt som visar Dalkorsvägen och vänster, och sen leder den här lilla korta skogsvägen förbi. Senare en rostig vägspärr och en gammal skylt också. Det är öppet där. Men redan innan till höger, mellan den här lilla Dalkorsvägen och vattenbäcken, så ligger en mörkgrön pressändning. Den är blöt och den är alltså fast i själva marken. Den går inte att dra upp den. Och lite längre fram också är det anmält sedan tidigare, alltså närheten av den här treskylten vid Dalkorsvägen, när de ska svänga höger, Kempovägen mot Långsuttan. De får i sig några korvar och vilar i Trollbo där. Det är alltså två stycken plastsäckar, och de är alldeles trasiga. Ja, det går alltså inte att ta i dem, eller ta tag i dem och så att säga dra upp dem, utan de är trasiga, och innehållet har ju till stor del redan hamnat på i marken där, så att säga. Och vid den här treskylten för Dalkorsvägen, jag minns när den här gruppen satt upp den här skylten, och där är det någon plåtbit också, en fyrkantig sak. Sen blir det ju svårt när vi har en snötäckt markyta, så att säga. Då blir det ju svårt. Ja, det blir väldigt svårt att titta efter skräp och så. För då ligger ju skräpet, om det finns någon skräp på marken, då ligger ju skräpet under snön. När snön täcker markytan. Men där är vi inte ännu riktigt. Det är lite frostigt och lite lätt snötäcke, men också delvis barmark också där. Och liksom igår var det ju också tämligen knepigt med vinden och blåsten och så vidare. Till och från där, och lite småhalkigt och så. Och sen är det mycket stenar och då kan man snubbla och halka på där, och tre rötter och så. Och det är smala stigar och så. Det kan vara knepigt det där. Med tre rötter och halkiga stenar som är spetsiga och så vidare. Och kraftiga backar och så. Men jag kom i alla fall upp på Kempobergen, och hela vägen upp på Kempobergsvägen ända upp till den översta vändplan. Det var väldigt dålig sikt. Grått och disigt och tät dimma och så. Man såg inte långt. Sikten var väldigt begränsad här faktiskt. Annars ska man kunna se de fina bergen och man kan ana Dammsjön. Och man ser lite grann av sjön Hånan där borta vid byn Östansjö. Som vi besökte för ett tag sedan för fjärde gången. Och det är ju då 8 kilometer dit. Och sen 8 tillbaks. Det blir ju då 16 och så. Men idag så kunde man inte alls se speciellt långt bort. Det var väldigt begränsad sikt överhuvudtaget. Efter det här vilat och så kämpade jag mig ner faktiskt för att kolla den här boxen i trapphuset här. Som jag har egen nyckel till. En sån här fastighetsbox. Jag har inte kvar några postboxar överhuvudtaget i Stockholm där. Den sista hade jag på Södermalm. Det kostar och det kom i princip inte någon post och så. Och tvn är på här också. Nu ska vi se, kanske höra P1. Ja, vi hade en apparat där som gjorde ett störande ljud och i många veckor och så, det började tjuta. Jag var ju tvungen att ta den här väldigt tunga apparaten och helt enkelt slänga den i sopbehållaren där faktiskt. Jag höll på att bli nervsjuk faktiskt här och så. Jag kunde inte förstå vad det var som höll på knäppt och hade, så det började tjuta också. Men jag kunde till slut i alla fall lokalisera var det där knäppande ljudet kom ifrån. Det var väldigt störande, mycket, mycket irriterande också där. Förskräckligt tung apparat också. Man köpte begagnade i Uppsala där då. Jag tänkte kunna ha den i köket där. Jag kunde väl stå ut med lite knäppande ljud och lyssna på P1, för det var bra högtalare. Men den skulle säkert börja tjuta också där. Jag fyllde på här också på ICA i veckan och det blev ju pyttepanna här faktiskt. Inte det där för 20 spänn, för 28. Och sen är det någon rätt också som väntar till nästa gång. Så det tillverkas ju också lokalt i köket där på ICA. Ja, det är inte helt dött här. Vi har ju en ICA-butik som är stor och fin. Men de har ju byggt om och byggt ut och så. Så där får man ju se lite kunder, lite folk och så. Det kan vara rullstolar och rullator och så. Men det är väldigt dött och ödsligt i Långsuttan och så. Man ser inte mycket människor här. Och ser man människor så är det bara ytterst få. Ja, någon enstaka. Och man brukar inte se mer än kanske en eller två på samma gång. Och så det ger ett väldigt dött, ödsligt intryck av en ort i förfall här. Trasiga gator och väldigt skräpigt och det är ingen som plockar skräp och det är ingen som bryr sig. Och stolparna står inte rakt, de lutar åt alla möjliga håll. Är det inte framåt så är det bakåt. Och annars är det till vänster och höger. Jag ser en stolpe på gården här från köket. Den lutar bakåt. En belysningsstolpe, den har jag sagt till om. Jo då, det var bestämt att den skulle riktas. Tror ni att den har riktats, stolpen som lutar bakåt på gården? Nej. Tre stolpar utanför portarna. Där har ju målarfärgen flagnat av för många år sedan. Det skulle behöva målas. Alltså färgen har flagnat av. De här tre stolparna utanför portarna behöver målas. Färgen har flagnat av. Jag har sagt till om de där stolparna. Tror ni att man har målat de där stolparna? Nej, absolut inte. Nej, det är som vanligt. Och tomma lägenheter och hela huset som är helt bara tomma, mörka. Man ser rakt in och igenom också där. Så det här är ju verkligen en ort som är lite tom och ödslig och dött och, ja. Det är klart, man kan ju se på den positiva sidan också, att man inte vill bo i en stor stad och, eller i en förort i Stockholm med massa människor och bilbränder och gäng, kaxiga gäng och Han kallas för svennejävel och rasist och allt det där. Och inte ser en massa polisbilar och vaktbolag och ambulanser och brandbilar och så. Det var väldigt vad det hände mycket på den Släktinggatan där. Vi hade en senare han i huset där han blev skjuten i benet. Men det var avspärrat där. Jag var tvungen att bryta den avspärringen faktiskt för att jag var väldigt slut. Jag hade cyklat. Hur många år sedan var en invandrare där som kom i bråk med sin pappa på Släktinggatan i Valstamärsta där. Och han... jag vet inte om det var en pistol eller kniv där. Han löste konflikten med våld. Som de gör det i sina hemländer. De löser konflikterna med våld. De hugger med knivar. De skjuter varandra med pistoler. Skär halsen av varandra och så. Inte alla, men de löser konflikter med våld. Så att han dödade sin pappa. Vi vet en händelse en söndag där. Släppte vart han 40. Hon var ju ruskigt snygg den där kvinnan. Hon jobbade eller hade en hårfrisör i Märsta. Jag tror hon var från Syrien. Mycket vacker kvinna där. Hon var skild. Hade en son. Hon hade anmält också sin för detta man där. Att de skulle få besöksförbud. Det var en söndag. På Släktinggatan 40. Jag bodde på 50. Ja, mellan 95 och 2011. Jag vet inte hur han lyckades, men till slut så släppte hon in honom och han ströp ju henne med en elkabel. Och så låste han dörren också så att inte den här sonen skulle kunna komma in och rädda sin mamma där. Och han lyckades fly väldigt fort faktiskt till Tyskland. Och mordet var på en söndag, men på lördagen så lyckades tysk polis, eftersom svensk polis hade gjort en internationell efterlysning, och kommande lördag så lyckades tysk polis hitta den här efterlysta mördaren från Sverige och gripa honom. Och sen blev han senare också då både utlämnad och dömd till, jag tror det var livstidsfängelse faktiskt där. Och så det skedde faktiskt ett mord också. Ja, tidigare var det en invandrare som dödade sin pappa, och sen var den här kvinnan i 40-årsåldern, tror jag, från Syrien. Hon jobbade eller hade en hårfrisör i Märsta där. Efterlämnade sig en son, jag tror han var 11 år. Hon ströps med någon elkontakt eller elkabel. Så att det var hennes före detta. Och den stora frågan är hur han kom in och hur hon, eller varför hon släppte in. Hon skulle anmäla honom för besöksförbud faktiskt där. Men hon släppte in honom faktiskt, och det slutade med döden faktiskt där. Han ströp i henne med någon form av el. Kabel. Så vill ha en lösare relation än till exempel ett fast budgetsamarbete, då är vi öppna för att diskutera formerna för hur regeringen ska arbeta med vi hör lite grann på det eller de allianspartier som inte sitter i regeringen. Så det var ingen dramatisk förändring, men det var bara tydliggörande att vi kan tänka oss flera alternativ för detta. Ulf Kristersson erbjöd sig alltså att gå fram som statsministerkandidat utan något fastslaget budgetsamarbete med Liberalerna och Centerpartiet. Det är ett svagare stöd än vad till exempel Jan Björklund erbjuder Stefan Löfven och Socialdemokraterna i de pågående överläggningarna. Enligt SVTs uppgifter försökte Ulf Kristersson också till exempel locka Centerpartiet med en rad satsningar. Förbättringar för företagare, för landsbygden och miljösatsningar. Och Liberalerna med satsningar på skolan, försvaret och LSS. Men Liberalerna och Centern tackade som bekant nej. Enligt Liberalernas ledare Jan Björklund skulle det ge för stor makt åt Sverigedemokraterna. Nackdelen med den regering som föreslogs i riksdagen här om veckan med MKD, med SD i baksätet, är ju att det är naturligtvis inte MKD som är problemet, utan nu Sverigedemokraternas inflytande skulle bli problemet. Reporter här, Erik Ridderstolpe. Och Liberalerna föreslår sänkt skatt för 24 miljarder kronor nästa år. Det här framgår av partiets budgetmotion. Liberalerna vill bland annat avskaffa värnskatten, satsa på försvaret och höja polislönerna. Mötet mellan världens rikaste länder i G20 börjat idag. Den här gången hölls det i Buenos Aires i Argentina. Agendan verkar ha underordnad betydelse. Istället är det ledarnas personliga möten som kan få saker att hända. Vår ekonomikorrespondent Staffan Sörning bevakar mötet i Buenos Aires. Staffan, hur ser det ut idag när alla världsledare är på plats? Ja, ute på gatorna är det nästan tomt. Det har utlyst helgdag idag. Alla som kan har uppmanat oss att lämna landet. Nästan all biltrafik är förbjuden. Det krävs ett särskilt tillstånd. Luftrummet är rensat. Det får inte flyga några flygplan över Buenos Aires och hamnarna är stängda. Så att, men lite livat kommer det ändå bli, för att om någon timme så ska en jättelik demonstration gå genom stan för att protestera mot G20 och Internationella valutafonden. Det är alltså flera ledande ledare som träffas nu, och det har ju varit både bud och motbud när det gäller mötet mellan Trump och Putin. Vad är det senaste budet där? Ja, det allra senaste för bara några minuter sedan. Det var ju så här, först skulle det inte bli ett möte, sen skulle det bli ett möte, sen skulle det inte bli ett möte, sen skulle det bli ett möte. Och nu har det kommit ett till, det blir inget möte. Det är inte ens ett litet stående möte. Helt kort, som Kreml hade kablat ut. Nu svarar Vita huset att det blir inget möte alls. Är det den upptrappade konflikten mellan Ukraina och Ryssland som ligger bakom detta? Det är själva grunden, ja. Donald Trump, när han igår ställde in det planerade mötet med Putin via en tweet som han är så förtjust i, så var det det som han angav som skäl. Ett möte som blir av är ju det mellan president Trump och Kinas ledare Xi Jinping om ländernas handelsförbindelser. Ja, det är väl huvudnumret här. Det har ju talats om ganska länge. Och därför att om det finns någon chans att handelskonflikten mellan Kina och USA ska kunna trappas ner. Donald Trump har i flera tweets skrivit att det behövs bara att jag träffar Xi Jinping och får tala med honom, så kan vi göra upp saker med ett handslag. Nu är det väl tveksamt om det fortfarande gäller, för det har varit rätt mycket stridsmuller de senaste veckorna. Så kanske det blir istället, om det blir något, en överenskommelse om en förhandlingsdelegation, en stor förhandlingsdelegation från Kina som ska flytta till USA eller resa till USA för att försöka beta igenom alla frågor. Vi får se. Om det inte går, så verkar det som att USA-tullarna gentemot import från Kina mer än fördubblas från årsskiftet. Det har Donald Trump skrivit, från 10-25%, och det är en rejäl upptrappning. Säger vår ekonomikorrespondent Staffan Sörning, som alltså bevakar G20-mötet i Buenos Aires. En domstol i Turkiet har avslagit en begäran från Europadomstolen för mänskliga rättigheter att släppa den kurdiske politikern Selahattin Demirtas. Den välkände politikern har varit fängslad i mer än 2 år utan rättegång, och det är något som domstolen anser är orimligt. Också EUs utrikeschef Federica Mogherini har krävt att Turkiet ska frige honom. På omkring 80 platser runt om i Sverige och även i världen har det varit manifestationer för klimatet idag. Åttonde klassaren Ida Kaiser frös i flera timmar tillsammans med sina kamrater utanför riksdagen i Stockholm. Ja, vi hörde lite grann Peter och så. Och vi har fredagen 30 november, Karl XII:s dödsdag. Vi sänder extra direktsändning här Gunnar och i mikrofon, men klockan 17.00 så kommer då radiobloggen direkt, alltså med ordinarie tid. Det kan förekomma extra direktsändningar. Och det kan ni se när det kommer till dalaradion.webnode.se. dalaradion.webnode.se, och där trycker ni då på länken lyssna direkt. Vi har ju den möjligheten. Man kan även sända direkt från mobiltelefonen också, men jag varken orkar eller hinner. Men ni kan alltså före de här ordinarie direktsändningarna från studion också förekomma extra direktsändningar. Men det heter då Gunnar och i mikrofon. Jag kan säga att tillståndet heter Sverigekanalen. Det är alltså det ni lyssnar till. Och tillståndet har vi haft sedan 31 mars 2014 faktiskt nu. 15, 16, 17, 18. Ja, nästa år, 31 mars, då är det 5 år faktiskt med Sverigekanalens tillstånd. 31 mars 2019, då har vi haft tillstånd i 5 år. Så det är kul. Jag råkar se faktiskt en app här på radiostationer i Sverige, och en station som spelar massa musik där, det var Radio Shalom faktiskt. Jag minns att det var väl en station som sände på Stockholms närradio, alltså judisk närradio. Nu vet jag inte om de sänder på Stockholms närradio längre, utan de verkar ha en egen webbstation så att säga, som sänder dygnet runt och så. Med musik och så. Förra av judar. Ja, det är väl hebreiska de talar, tror jag. Om jag minns rätt. Radio Shalom. Det som hette judisk närradio tidigare där. Så det är lite oklart om de sänder på Stockholms närradio, men de har även en webbradio tydligen själva där. Eget tillstånd som det heter. Så att då är man inte beroende av någon närradio där. Men det krävs ju tillstånd också utav myndigheten för press, radio och tv. Men det gäller då om man vill sända direktsändningar samt program på fasta tider. Så att om ni inte ska ha direktsändningar och inte program på fasta tider, då behövs det inget tillstånd. Och på YouTube till exempel, där får man ju sända live. Där krävs det inga tillstånd. Men man måste hålla koll på vilka regler som gäller där. Närradion har sina regler och webbradion har sina. Det är skillnad på det där. Jag har hållit på över 30 år med radio. Först var det ju närradion såklart i Stockholms närradio där. Från 1988 till 2014. Ett tag hade vi faktiskt både Sverigekanalen och Jallarhornet där, men det tillståndet i Stockholm är nog kvar. Men man ska ju inte bo i Långsötan och sända på Stockholms närradio. Det går inte ihop med reglerna där. Nej, nu gjorde jag ju det faktiskt. Men som sagt, det är ju inte Jallarhornet som sänder, utan det är ett tillstånd som heter Sverigekanalen, och vi strömmar och vi sänder då med våra streamserver från Listen to My Radio i England och myradiostream.com och caster.fm också. Och det är ju då gratis faktiskt. Det är väl reklamfinansierat och så. Ja, vi har ju alltså Karl den 12:s dödsdag idag. Och jag tror väl inte att det sker några manifestationer. Varken vid statyn i Kungsträdgården eller vid Riddarholmen. Jag tror att det var Nationaldemokraterna som hade de sista manifestationerna möjligtvis. Jag har nog helt upphört det där. Det var ju faktiskt upplopp och så i Stockholm där. Jag blev intervjuad av norsk radio vid tillfälle. Det var avspärrat där och så. Jag tror det var NRK som kom fram med en mikrofon. Så att jag har faktiskt hörts på norsk radio vid ett tillfälle där. Jag har svagt minne av det. Nu hörde jag inte det själv så att säga, men det var en radioreporter där från norska NRK. Och ofta var det väldigt kallt faktiskt och snö, men det fanns ju också gånger som det inte var just så där ruskigt kallt och en väldigt massa snö. Och idag har vi faktiskt 30 november och nu vet jag inte exakt hur det ser ut i Stockholm där, men det är väl inte så precis kallt och massa snö. Det är faktiskt inte det riktigt ännu. Det var mest besvärligt med blåsten. Det kanske kom lite lätt nederbörd i luften, möjligtvis någonting. Ja, det var disigt och dimmigt och blåsigt där, men det var inte riktigt lika blåsigt som igår där. Blåste de ännu värre under gårdagen också. Risiko för att vi stod in i konventionerna. Men vi går alltså lige till kanten, och det har det varit brug för. Ja, jag har gått på ströget, men det var länge sedan. Ja. Jag kollar på tågen också när det är på Köpenhamns huvudbärgård. Och där stod det ett MY-lok 1973 tror jag det var. De skulle dra ett persontåg söderut. Och jag hade faktiskt samma typ av lok hemma i Stockholm på Södermalm, i modelltågsform faktiskt. Lokföraren tömde sin äckliga pipa där, kom ihåg. Ja, vi har gått på Ströget där på 70-talet och åt på någon restaurang och så. Och så var det gubbar som hörde att vi kom från Stockholm där faktiskt, att de bjöd på någon läsk och så till oss. Och då tror jag det var Hotell Adlon. Och David och jag badade nakna i badkaret. Och sen glömde jag en vant också där. Och vi tittade på Sydnytt, minns jag. Du glömde din vant. Sydnytt var väldigt tidigt ute. Det var ju Sveriges första lokal-tv där. Och vi var på Malmö Tekniska Museum. Och vi besökte också Malmö hus, va? Som är ett slott där. Och ja, vi var i Malmö så att säga där och så. Och det var nattåg ner. Svagt minne av att konduktören sa att vi var framme i Malmö där. Och man tittade ut så var det en förskräcklig massa spår man rullade in i banhallen där. Som man har rustat upp. Och sen var det en väldigt seg tågresa på dagtid där nämligen. Med RC-lok och några personvagnar. Så kallat expresståg mellan Malmö och Stockholm. Det var en resa som tog mer än 6 timmar faktiskt måste ha tagit. Och det här var då i början på 70-talet någon gång, ja. Jag tror att man körde 120 km som högst, möjligtvis 130. Men det här var ett tåg som skulle stanna på ett antal stationer faktiskt, och det var ganska tätt mellan stationerna där. Det kanske gick som snälltåg, så att det skulle stanna vid många stationer, och det tog alltså cirka 6 timmar då. Jag tror man körde 120-130 på den tiden. Idag kan man ju köra 160 med loktågen. Så att det var en väldigt lång och seg resa i sån här 60-talsvagn med kupé där. Ja, det fanns ju ingen broförbindelse, så att det var en stor tågfärja över till Köpenhamn. Jag tror att den tog både järnvägsvagnar och lastbilar och så. Men tillbaka i alla fall till Malmö så var det en sån här ganska liten sak istället där. Ja, det skulle dröja många år innan den där bron kom. Den fasta. Den där fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Och sen finns det stora planer också på fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det är så kort avstånd faktiskt att de kan se över till andra sidan om det är klart väder. Alltså de i Helsingborg kan se över till Helsingör och de i Helsingör kan se över till Helsingborg. Så att det ska man kunna fixa tycker jag. Men då blir det väl nedläggning av rederier och så, vilket ju drabbade Malmö där. Men nu byggde man ju den längre förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn istället. Vi får väl se om det blir en fast förbindelse också mellan Helsingborg och Helsingör. Ja, det var ju väldigt länge sedan det där. Nattåget till Malmö avgick ganska sent tydligen, så här 23 någonting på kvällen. Det medförde två stycken specialvagnar faktiskt, de gick förr i tiden, som hette FITI. TI, just det. Det stod för tidningar och man kom då med lastbilar till spår 10 på Stockholms central. Det här var i början på 70-talet. Och så hade man gaffeltruckar. Det fanns nämligen inte en massa tryckerier överallt, utan det här var tidningar från Stockholm. De skulle ner söderut. Ja, jag minns inte exakt om det var Expressen och Aftonbladet och Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och så. Någonting sånt var det i alla fall. Så det var stora mängder med tidningar som skulle lastas på de här tågen. Och jag minns någonstans mitt i natten vaknade jag av att man höll just på att lossa. Vi var nog precis den sista sovvagnen i tåget. Och bakom oss, tror jag, så gick de här två vagnarna fullastade med tidningar som skulle söderut från Stockholm. Så det var någon skrammel där. Det var någon gaffeltruck som höll på att lossade. Buntar med tidningar på så här lastpallar. Eventuellt så var det i Norrköping eller kanske Alvesta eller Nässjö typ. Och ett svagt minne av att jag hamnade på den övre sängen och att jag tryckte på knappen för att släcka. För att släcka den där lampan. Men sen efter ett tag så kände jag att jag kanske skulle vilja tända den där lampan i sängen på tåget där. Men faktum är att jag hittade inte knappen att trycka på. Så att jag fick ligga där i mörkret faktiskt. Där. Och sen fanns det också en porrbutik också faktiskt. Utanför, jag tror det hette Hotell Adlon. En bit ifrån kunde man stå och titta på. I skyltfönstret där. Så kallade porrtidningar. Med, ja, inte bara lättklädda damer utan faktiskt damer som nästan helt saknade kläder. De kanske hade högklackat på sig, strumpor med strumpebandshållare eller liknande. Ja, det var tuttar då, allt möjligt där. Och Sydnytt tittade på hotellet. Och Sydnytt var väldigt tidigt ute där, från 1972. Så att det måste varit efter 1972, men troligtvis var det 1973. Det kan ha varit 1974 också. Nattåget till Malmö. Ja, det är länge sedan och så. Det är inte lätt att minnas. Man var inte så gammal och så. Kanske 13 år. 14 kanske, men då alltså i början på 1970-talet. Kanske 1973. Eller 1974. Om man jämför Malmö idag, 2018. Det är klart det fanns nog en del invandrare i Malmö redan då. Som hade kanske kommit från Grekland och Italien och Ungern och så vidare. Det fanns det säkert, men situationen i Malmö har ju fruktansvärt blivit nästan till en katastrof faktiskt. Som belastar polisen oerhört mycket. Det pågår alltså ett stort antal mordutredningar och försök till mord och bilbränder och det här den grövsta och sen alla möjliga andra sexualbrott och misshandel och grejer. Jag tror rent allmänt att Malmö polisen är väldigt belastade och att de får förstärkning också. Och slängde ut någonting från fönstret där. Jag har ju i alla fall läst att Malmöpolisen har fått förstärkning faktiskt från övriga län och så, eller distrikt, för att kunna hantera dessa krävande utredningar där man måste göra omfattande tekniska utredningar för att få bevisen och hålla på med telefonavlyssningar och liknande. Så det krävs ju väldigt mycket personal. Utvecklingen i Malmö har ju gått helt åt fel håll där. Jag tror att Malmö har eller haft utgifter för socialbidrag och så på cirka 1 miljard faktiskt. Och sen har väl Malmö fått också en del pengar från den svenska staten för att inte gå i konkurs helt enkelt där. Och nu ska Rosengård också faktiskt få en egen tågstation på den här nya järnvägen som ska gå runt i Malmö. Ja, får vi se hur länge det dröjer innan man börjar utföra skadegörelse och så. Och uppe i Bureå kommer man få tvingas att riva ett antal villor, 14 stycken. För att Trafikverket har ju fastslagit en järnvägsplan, man ska bygga Norrbotniabanan. Man byggde ju Botniabanan förvisso. Och den... ja, den förbinder ju Umeå kan man säga med den gamla stambanan. Men det är ju inte där det ska sluta, utan man ska ju helt enkelt fortsätta vidare ut norrut, ut med den norrländska kusten. Och slutmålet är alltså Luleå. En helt ny järnväg som går ända upp till Luleå. Och den kommer att beslutas och finansieras i etapper. Så det blir väldigt komplicerat och dyrbart. Så den första etappen är ju beslutad och finansierad också där. Och det blir ju så helt enkelt att man måste lösa in fastigheter. Det går inte att göra kurvor och så, utan tågen ska gå på en raksträcka. Och där ligger det ett antal fastigheter helt enkelt där som ligger i vägen. Och det var helt enkelt till så att staten löser in de där fastigheterna. Och beslutet går inte att överklaga så att säga, utan när man bestämmer sig för att järnvägsplanen är godkänd så går den inte att överklaga längre, och man tvingas faktiskt att lösa in fastigheter som ligger alldeles på eller alldeles för nära det här nya järnvägsbygget. Botniabanan är väl enkelspårig och Norrbotniabanan blir väl också enkelspårig, men det kommer att bli stationer och mötesplatser såklart också där. Och den beslutas och finansieras i många olika etapper eftersom det är komplicerat och väldigt dyrbart. Och i en framtid ska man kunna åka mellan Stockholm via Sundsvall och Umeå upp till Luleå. Jag vet inte på hur många timmar det kommer att ta, men det kommer att komma betydligt kortare tid än via den gamla stambanan. Och tack vare Botniabanan så behövde man inte köra sträckan Ånge... Ja, vad blir det? Ja, mellan Ånge och Långsele och Vändes där. Utan man kan köra då Stockholm-Umeå och sen går man via Vändes vidare uppåt den gamla stambanan. Men det är så att där, vid den där gamla stambanan, jo då, visst bor det folk där också, och det finns ju som Bastuträsk och så, och Älvsbyn till exempel och så, men de allra flesta bor ju istället ut med själva Norrlandskusten. Det blev ju som det blev där med den gamla stambanan, med besvärliga backar och kurvor och så. Så den har ju sina begränsningar faktiskt. Även om jag tror att man har gjort vissa förbättringar. Man har ju tvungen att byta massa räls också här tidigare. Det var väldigt dåligt spårläge och så. Jag tror det var mellan Boden och Bastuträsk tror jag det var. Om var tvungen att byta ut en väldig massa räls och slipers och liknande och förbättra hela spårläget och så, och kunna höja hastigheten och så. Så det kommer ju ta sin tid där, som det beslutas och byggs i etapper. Men så är det inte så att det kommer att sluta i Umeå, som Botniabanan gör. Utan det här är ju då Norrbotniabanan. Men det är ett långt projekt. Det beslutas och finansieras i etapper. Så att, än så länge är det bara första etappen som är beslutad och finansierad. Ja, i Bureå så fanns en ledig lägenhet också där, en två. Jag tror det var 4700 personer som ville ha den där tvåan. Och det är 14 stycken villor alltså som kommer att lösas in av den svenska staten eller Trafikverket och rivas och lämna plats för ett järnvägsbygge. Alltså den första etappen norrut, från Umeå norrut där. Ja, man kan ju läsa om det där på nätet och så, det är Trafikverket där. Men, ja, det finns inget alternativ, utan man kan inte överklaga ett sånt beslut, utan det är vår riksintressena går före, utan de här människorna eller villaägarna måste ju då troligtvis helt enkelt bryta upp då och flytta och så. Men alltså riksintresset går före och den svenska staten har monopol på besluten då, så att man kan inte överklaga, utan man löser in 14 fastigheter och de kommer sedan att rivas och så senare. Och det är upp till de här personerna själva, staten har inget ansvar för deras boende, utan de måste ju helt enkelt hitta en annanstans att bo och så. De får ju också en okänd viss ekonomisk ersättning också då, ska jag säga. Ja, någon form av ekonomisk ersättning får de, men det beloppet vet jag inte, det kan nog variera också. Så att de får en viss ekonomisk kompensation, det känner jag till. Det här kan ju också vara till exempel om en järnväg är enkelspårig, alltså det finns bara ett spår, och man har ett stort behov av att bygga en mötesplats. Då kan det också bli så att fastigheter ligger i vägen och måste lösas in och rivas. Eller att det blir en utbyggnad från enkelspår till dubbelspår. Då kan också fastigheter hamna. Vi vet att man håller på att bygga ut med fyra spår. Ja, om det är mellan Sundbyberg eller mellan Kallhäll och ni vet där. Men när det gäller Sundbyberg så vet man hur det ser ut där. Det är ju väldigt tätt mellan husen där. Ja, det går ju två spår genom Sundbyberg, men som man kan se så finns det ingen möjlighet att klämma in ytterligare två spår genom Sundbyberg. Utan enda möjligheten är att sänka ner helt enkelt då en tunnel under de befintliga spåren i en framtid. Man gräver sig ner helt enkelt och sänker ner så att de nya spåren går i en tunnel som är nedsänkt under de här ordinarie två spåren. Det är ju enda möjligheten att komma igenom Sundbyberg med ytterligare två spår. Och det handlar naturligtvis om en finansieringsfråga som det kommer att kosta väldigt mycket pengar. Det gjorde ju också då Trafikverket genom Gamla Uppsala. Där det gick ett vanligt enkelspår helt enkelt rakt igenom med såna här övergångar. Och det kom sen att ersättas av en dubbelspårig järnväg som var planfri från korsningar alltså genom Gamla Uppsala, nedsänkt i en tågtunnel. Och sen revs helt enkelt allting som fanns där och det blev en gång- och cykelbana kvar faktiskt av den tidigare järnvägen. Det är lite svårt att fatta. Folk kan gå eller cykla och där gick tidigare stambanan på ett enkelt spår. Jag tror att man har dubbelspår hela vägen nu mellan Uppsala och Gävle. Jag tror att man har slutfört även uppe i norr någonstans där. Mellan Furevik eller Älvkarleby eller vad det heter där. Och det här är ju någonting som gör som görs successivt det där. Att få dubbelspår i järnväg hela vägen mellan Uppsala. Och när det gäller Uppsala ska man ju också bygga upp eller bygga om två, eller om det är tre plankorsningar i centrala Uppsala som bildas långa köer med både bilister och cyklister och gående som får stå och vänta på de där alla tågen som ska passera, som ni kanske känner till. Det här har kommunen gått in och fått finansiera och så. Så att det kommer bli nedsänkt viadukter. Jag tror det är två övergångar, eller möjligtvis tre. I centrala Uppsala, som om att bli planskilda. Man gräver sig ner helt enkelt där. Och sänker ner helt enkelt där så att det blir som en viadukt. Så att under järnvägen så kommer bilister och cyklister att gå under för att passera istället där. Jag tror det är två övergångar det handlar om. Och det är likadant i Sundsvall också där, så är det många besvärliga övergångar då. Jag tror i Hudiksvall minns så går det järnvägen under ett hotell, om jag minns rätt nu faktiskt. Ja, att man löser in fastigheter som sen rivs, det är ju ingenting nytt där. Och det är ju faktiskt så att man kan inte hålla på. Ska järnvägen gå förbi där så kan man inte ta hänsyn till att det finns några villor i närheten, va? Eller i vägen så att säga. Utan då är riksintresset starkare i lagen, och när den här järnvägsplanen är så att säga godkänd, då kan inte allmänheten påverka den. Utan jag glömde att säga också här att från klockan 17.00 så har vi gått in i det ordinarie radiobloggen direkt, vad jag missade här. Fram till klockan 17 var det extra med Gunnar och mikrofon, och från klockan 17 så är det istället det ordinarie radiobloggen direkt. Och riksintresset väger alltid högre eller starkare, och det går inte att överklaga. Det här var alltså uppe i Bureå. Och sen vart efter då, senare när man har beslutat och fått, man har fått finansieringen klar och järnvägsplanen är beslutad, så kommer man ju successivt också gå vidare senare i etapper norrut i riktning mot Luleå. Så det är säkert, helt säkert att ytterligare fastigheter kommer senare också med tiden att bli inlösta av den svenska staten, det vill säga Trafikverket där. Om ni kollar på sexan nu på sin film så är det ganska roligt faktiskt där. Det här är alltså den första etappen till att börja med då, som är beslutad och finansierad, eller tvärtom. Och i Bureå så är det 14 fastighetsägare som tyvärr måste se till att hitta ett annat boende. Man får ju alltså en viss ekonomisk ersättning också ska jag säga, av den svenska staten eller då Trafikverket. Alltså 14 villor som kommer att lösas in av den svenska staten, det vill säga Trafikverket. Norrbotniabanan kommer att byggas genom området, och då väger ju då riksintresset och den svenska statens intressen större än de här stackars 14 fastighetsägarna som kommer att få sina fastigheter inlösta och en viss ekonomisk ersättning. De kommer senare då att rivas och lämna plats. Jag har lämnat plats för ett helt nytt järnvägsbygge, Norrbotniabanan. Ja, eller... Vi fick inte veta någonting överhuvudtaget om vad som hände de här 3 veckorna på häktet. Och mamma är ju också god man för min bror, så hon har ju rätt att få information. Men vi fick inte veta någonting. Eftersom han inte kan få vatten ur kranen ska han få muggar med vatten när maten delas ut istället. Men han kastar mat och vatten omkring sig. Hans rum var ju belamrat med avföring och annat som satt fast på väggar och tak. Och han fick in mat i cellen, men vi kunde ju inte avgöra om han åt eftersom maten kunde ju lika gärna sitta blandat med avföringen som satt på väggarna. Ja, vad trevligt. Men han, Norrbotniabanan är ju ett stort projekt, så att det kommer ju bli i sektioner. Och som jag sa där, också längre norrut samt senare, så kommer ytterligare fastighetsägare få samma besked av Trafikverket när järnvägsplanen är godkänd. Så ja, är det fastigheter som ligger i vägen helt enkelt, så kommer de att lösas in av den svenska staten, Trafikverket, och en viss ekonomisk ersättning kommer man få. Men han måste alltså planera för ett helt nytt boende, och det kan handla om att helt enkelt tvingas flytta. De kan ha barn i skolan och så vidare, va? Så det kan ju bli verkligen problem nu. Att han har avföring på de nakna fötterna. Och det stod här att i Bureå så fanns en ledig tvåa i det kommunala fastighetsbolaget. En ledig lägenhet var det, i Bureå, en tvåa. Ja, det fanns en ledig lägenhet i Bureå, en tvåa. Om jag minns rätt nu på SVT Nyheter-appen här, så var det 4700 personer som visat intresse för den här enda lediga lägenheten. Ja, Sinfi är rätt kul faktiskt här, måste jag säga. Det är från USA, där det är kallt och vinter och snö där. Men alltså, 4700 personer vill bo i en tvåa i Bureå. Det är stort tryck på den där enda lediga lägenheten. Jag är inte helt säker på var Bureå ligger. Och det fanns inte heller några lediga villor och så. Så att de här villägarna, eller fastighetsägarna, måste ju då börja planera redan nu där. Och se var de ska ta vägen och så. De får alltså en viss ekonomisk ersättning får man av den svenska staten. Och den summan kanske varierar också där. Jag har inte, det är ju hemliga, eller det är ju avtal som inte är offentliga. Så att man får en viss ekonomisk ersättning av den svenska staten. Men det blev inte som jag hade tänkt det. Han sa bara att ja, personalen får städa rummet. Jag stod där och funderade på hur många dagar sedan det var som personalen ens öppnat till rummet. Fredagen den 5 maj. Ja, jag märkte att Joel inte mådde bra. Han var labil, förvirrad, och jag märkte en försämring i hans tillstånd. Men alltså, Botniabanan är ju liksom en är det Norrbotniabanan? Alltså Norrbotniabanan är ju alltså fortsättningen på det bygge som kallas Botniabanan, som har det här nyare signalsystemet också. Men man har haft en del problem med det där, tror jag. Men alltså, fortsättningen blir ju då Norrbotniabanan. Och det var mycket diskussion också fram och tillbaks hur vidare det skulle bli och så vidare. Det kostsamma projekt i alla fall, men till slut blev det i alla fall en finansiering och beslut när det gäller första etappen här. Det måste liksom börja någonstans, va? Och har man beslutat och finansierat den första etappen så förstår ju alla att man kan ju inte sluta någonstans ute i, ja, vad det nu blir. Utan det måste ju naturligtvis på något vis lösas ytterligare i framtiden där. Så att man sektion för sektion kommer upp till Luleå. Men det är svårt att planera där i förväg hur det blir. Det finns inte exakt tidsplan för när det hela kan vara klart upp till Luleå. Utan där måste man absolut gå i etapper. Det handlar om finansiering och så. Och de här villorna måste helt enkelt lösas in av den svenska staten som sagt. Och då väger ju då statens intressen också alltid starkare. De här villaägarna kan inte helt enkelt överklaga när järnvägsplanen är godkänd. Utan då ligger den fast och man löser in fastigheterna. Och det här kan ju innebära en del besvär faktiskt och så. Det fanns inga lediga villor i området där och det fanns en ledig lägenhet också då, en tvåa i Bureå. Någon slags kommunalt bostadsbolag. Intresset för den här enda lediga lägenheten, en tvåa, var mycket stort. Jag tror det var 4700 personer som hade anmält sitt intresse till den här enda lediga lägenheten. Och de här fastighetsägarna får då helt enkelt börja, som sagt, vi börjar planera här vart de ska flytta och så. En viss ekonomisk kompensation får man då, som sagt, av den svenska staten, det vill säga Trafikverket. Och det blir ju besvärligt här, man har barn som går i skolan, kanske förskolan och så. Man har ju en arbetsplats och så, och tvingas man då flytta. Man kanske flyttar flera mil bort, får längre till sin arbetsplats. Och var finns det någon skola på den andra orten och så? Det blir mycket att planera och så. Men man får ju också ett besked i god tid också. Så att man får ju tid på sig innan Trafikverket tar över. Man får ett slutdatum och då ska de här fastigheterna vara utrymda så att säga. Själva rivningen tar väl längre tid, men sen är det Trafikverket som äger de här fastigheterna och det blir Trafikverket som är markägare också där. Som representant för den svenska staten kan man väl säga också. Ja, det var någonting som jag såg på SVT Nyheter där tidigare. Jag är inte helt säker faktiskt var Bureå ligger riktigt exakt där, men det måste nog ligga ut med kusten. Och det är det som också är poängen med den här nya järnvägen också. Precis som Botniabanan. Och sen försvann det ju då, även om det finns vissa planer här, så tappade då sträckan Ånge, vad ska vi säga, Ånge, Långsele, Vännäs har ju tappat sin persontrafik. Det finns ju vissa planer på att ha någon form av lokalt eller regional persontrafik mellan Ånge, Långsele och Vännäs. Men än har de inte kommit överens med de här olika länsbolagen för att ja, länsbolagen måste ju samarbeta och finansiera det hela också där. Ja, på 70-talet gick det ju rälsbussar och så, men det försvann ju sen också. Så att den sträckan tappade sin persontrafik där. Sen kan man ju också omleda trafiken om det händer så. Ja, godståg som spårar ur och så. Så att då blir man tvungen att köra den gamla sträckan och så. Det kan ju förekomma vid trafikstörningar att man har såna här omledningar av tågen och så. Jag såg att det var en del problem med tågtrafiken här. Det var ju, ja, signalfel och så. Jag har ingenting med tåg att göra, men jag har väl noterat att det var en del problem som vanligt med den svenska tågtrafiken och så. Vilket är ganska så vanligt också. Det är inte så ovanligt. Och det värsta kanske är att om det blir typ signalfel och elfel och nedriven kontaktledning just en fredag när det är som mest med resan och så. Det blir extra besvärligt där. Ja, det blir väldigt besvärligt faktiskt där. Det ställer till det, om man säger så. Thank you. Thank you. Ja. Det blev två rostade formbröd med ostskivor och flygare Jakob som Ica-butiken tillverkat där. Jag tror det kokta bananer och så. Ja, det var gott det där. Och lite blandsaft i det, så jag fick i lite grann. Ja, formbröd är gott då. Med rostat bröd där. Brödrost från Claes Olsson. Och ett minne från Seten faktiskt, för att den beställde jag till. Det är två olika lägenheter uppe på 38-59. Sen kom de ner till Märsta så. Ja, 13 november, Karl XII stöds då. Men det är väl inga evenemang längre. Det är i Stockholm och eller Lund. Det har väl upphört så många år tillbaka. Jag har läst in texter och så på Karl XII då. Historiepodden, avsnitt 230 där, tog upp just om Karl XII:s död, hur det hela gick till. Det kan man lyssna på radioplay.se eller player.fm, och där kan man också ladda ner historiepodden. Som alltså tog upp just om Karl XII:s dödsdag, hur det gick till och så där. David Kilberg är klimatchef på Naturskyddsföreningen som är en organisation som har överklagat. Det är otroligt allvarligt. Det handlar ju om att man kommer bli den största utsläpparen i Sverige om man får bygga den här anläggningen. Då kommer vi inte klara våra klimatmål och klimatforskarna. Kolla på sexan är den här amerikanska serien. Ja, det var sinfyllt förut, så var det inte småtokigt. Jo, visst kan det vara lustiga scener, men... Det är lite för mycket med den här amerikanska. Igår var det där turkiska serien igen. Jag såg inte riktigt från början, men... Det är mycket dramatik där. Ja, TV utan ljud. Och så kör vi inte med den här Shure 1-mikrofonen längre, rundstrålande, utan vi kör med en Shure Dynamic. Med ett ganska litet mikrofonhuvud, men en riktad mikrofon. Och man kan helt enkelt inte komma långt bort, man måste vara mycket nära den mikrofon, så att det kan ju bli puffljud och så. Det är en riktad mikrofon, en ganska litet mikrofonhuvud. Jag har ju flyttat på den sen, har kommit lite närmare än det var tidigare faktiskt. Det var ganska långt bort från själva munnen. Ja. Det gick inte att använda i princip, för att det var ju så väldigt stort eller långt avstånd där. Så att nu kör vi med den istället här. En riktad mikrofon. Jaha, på ettan är det Björklund med skänket och så, ja. Tidigare militärbefäl. Det var en undersökning här nyligen som visade att liberalerna skulle lägga under. Ja just det, rapporten. Att liberalerna skulle ligga under 4% spärren och 3,5% hade Miljöpartiet fått. Ett nyval, extraval kanske skulle kunna innebära eventuellt att Miljöpartiet och eller liberalerna hamnar under 4% spärren och åker ur den svenska riksdagen. Men vi vet ju riktigt inte ännu hur det kommer att sluta det här, om det blir någon lösning och så, ja. Har man dam som heter Petra Stenkula? Ja, det kanske man kan heta i efternamn. Ja, det är mycket som händer och så, Twitterflöd och allt. Men i Långsuttan har vi inte så mycket att rapportera förutom lite skräp och så. Vad jag vet i alla fall. Jag kan inte bara sitta här, för då får jag problem med blåsan och så, utan jag måste komma ut lite grann på mat. Jag har rostat brödskivor där med ost på. Färdigskivade ostskivor. Flygare Jakob. Jag har lagat lokalt i Ica-köket där. Så att det Här ser vi Trump, Donald Trump. Med den långbenta damen där och så. Han har också en väldigt vacker dotter också, ja. Det kan nog bli snubbla eller så i trappan där. Det var inte roligt. Han är över 70, han verkar ju pigg faktiskt. Han verkar ha hälsan där. Han är för vissa åldras faktiskt, men han har ju varit en oerhört framgångsrik, om jag förstår, fastighetsägare. Så att han har ju gjort otroliga affärer och så. Och så går den där trappan och då kan de ju snubbla till. Här kommer Putin. Men det blev inget möte mellan Putin och Donald Trump där. Med den här konflikten och där fartygen och så. Som är beslagtagna. Så att det är lite spänningar. Men Donald Trump vill ju ha bättre förbindelser och fler möten med Putin. Och här kommer ledarna från Saudiarabien. Ja, de är rika då. Herrejävlar, så oljepengar de har. Ja, det är otroligt. Om det är någonting annat de tjänar pengar på vet jag inte, men det är framförallt oljan som de är så oerhört rika på. Som kanske kommer ersättas med annat och så. För miljöns skull. Och nu är det rapport där, ja. Det var en elev som våldtog en lärare och det blir fängelsestraff tydligen. Enligt rapporter. Ja, man kan ju få fram text-tv och olika appar och så. Man är kanske lite trött. Man kan inte hålla på att ta upp hur mycket som helst. Det här är långsiktigt alltså. Här har vi nog ingenting speciellt som kan rapportera från den här lilla orten. Ganska ödsligt här. Man ser inte mycket människor på gatan här. Jag tror jag såg en människa. De gick in i en port. Det var någon tant som hade handlat på Ica där. Och det är klart att det är vinter och blåsigt och kyla och så. Men det är synd att det är en konflikt mellan Ukraina och Ryssland. Ja, här står man och hukar under paraplyer och så, ja. Påpälsade. Sittas på en trappa, det kan inte vara bra för att sitta på kalla trappor. Det är inte att rekommendera precis. Greta Thunberg, ja. Jag tror jag läst på titeln, hennes mamma, ja. Inte det Marlena Ehrman någonting när galningen som vill ha öppna gränser och så. Ja, man bör ju alltså inte sitta. Man bör inte sitta för mycket och för länge och så. Stilla sittandet, det är det som är det sämsta för kroppen, att sitta för mycket, sitta stilla. För ofta och för länge och så. Man bör försöka röra sig och även om man är hemma och inne så bör man också. Så nu är jag ute i köket här och rostade brödskivor med ost och flygande Jakob där och lite blandsaft. Så att ibland så kan jag försvinna bort här. Och det är alltså en Shure dynamikmikrofon som är kopplad som en DJ-mikrofon med talkover funktion till den gamla mixen jag hade på Midsommarkransen där kopplat till kaknestornet. Det var FM 88.0 mono, inte stereo. Effekten på sändaren var 20 watt, men jag satt på det femte Hötorgshuset av Telekom. Det hördes ju faktiskt ända ut till Vega där, nästan 2,5 mil söder om Stockholm. Och Stockholms närråde gick ju faktiskt nästan till Södertälje, vet jag. Men jag hade lite otur där i Sigtuna faktiskt när jag kom dit, för att Radio Sigtuna ligger nämligen på 88,2 MHz. Man höjde upp effekterna på Stockholmssändaren där. Men då hade jag ju Radio Sigtuna precis bredvid. Men Stockholm låg på 88,0 och Radio Sigtuna på 88,2. Så att då kom liksom Radio Sigtuna in och hörde starkare än Stockholms närradio där på 88,0 som sagt. Så att det var lite otur att Radio Sigtuna hade en frekvens som var så väldigt nära 88,0 när Radio Sigtuna ligger på 88,2. Det tycker jag var lite tråkigt faktiskt. Men till slut så blev det ju faktiskt så att Stockholms närradio blev den där cityradio försvann, och sen blev det narradio.nu, va? Eller om det är narradio.se. Och jag minns att det gick att lyssna via en dator, så att säga, via en webbspelare. Och så fanns det så här serveradress som man kunde lägga in i mediaspelare också då, och spara som en favorit där. Jag minns det var en tisdagskväll och då var det Jo Lindberg som skulle sända 30 minuter. Och jag hörde då, klockan 20 var det, och jag hörde ju programmet innan. Jaha, och så tänkte jag, det blir lite fördröjning också här över internet, men om en stund ska vi nog kunna höra någon signatur då. Jo Lindbergs röst där från Studio Frekventa som är nedlagt och efter skador är också förstört. Ja, jag väntade på Gjallarhornet och en 30 minuters sändning. Och Jo Lindberg skulle sköta spaken och prata i mikrofonen på en halvtimme där. Men det jag fick höra var ju inte något program alls från Gjallarhornet, utan det var bara en program, slinga. Så att över internet så hördes inte Gjallarhornet, men över sändaren i Stockholm med en viss begränsad räckvidd, där hördes det väl, men inte över internet. Så att jag höll ju på där och klaga på det och klaga, ja, ett antal gånger. Och sen minns jag när jag till slut för första gången fick höra Gjallarhornet över internet. Och när sen det började fungera så behövde jag ju inte de där referensbanden hos Jo Lindberg. Det var knepigt att ta sig dit och så från Märsta. Det tog lång tid. Det var ju söder om stan. Så det tog ju timmar att komma dit och sen tillbaks och hämta dem där. Referensbanden i ryggsäcken som blev tung. För då kunde jag ju sitta i Märsta på Släptegatan och spela in mina egna program. Faktiskt. Det var så jag kunde spela in mina egna program. Digitalt. Vid datorn. Som en mp3-fil. Och publicera på, ja, hemsidor och bloggar där på internet. Så folk kunde lyssna i efterhand då. Och ladda ner som mp3-filer också, ja. På archive.org. Och jag minns också sista gången där. 2 augusti 2006, då var jag till Jo Lindberg för sista gången och hämtade mina referensband och hade en direktsändning. Och sen blev det aldrig mer, och då hade jag sagt till honom att han inte behövde fortsätta spela in på kassettband. Jag satt i Märsta och hörde våra program och spelade in dem via dator som en mp3-fil. Jag tror inte han fattade det faktiskt, han fortsatte att spela in i alla fall. Det hade varit otroligt vad kassetter det blev. Efter lång period så att säga. Referenskassetterna där, referensbanden. Men det fick ett slut. Men det var ju positivt faktiskt. Jag behövde inte kassetterna, nej. Och det var väl inte kassetter jag skickade heller till honom direkt kanske, med något undantag, utan det var väl så kallade brända CD-skivor, va? CDR där. Nej, jag brände dem som vanliga CD-skivor. Han kunde inte spela CD-skivor med MP3-funktion, utan vanliga musik-CD-skivor bara. Och de kollade jag igenom också faktiskt, eller lyssnade igenom. Men ibland så höll det på att krångla. Han skulle sända ut de där CD-skivorna. Det krånglar. Och jag vet ju varför det krånglar också. Han hade ju gamla, slitna CD-spelare som hade börjat att krångla. De hade ju hållit i många år och så började det krångla till och från. Så att det var inte fel på de CD-skivor som jag skickade. Jag lyssnade igenom dem. Den apparaten har gått sönder på CD-spelaren där, men jag lyssnade igenom så att säga, så att det lät korrekt, och det lät korrekt. Det var alltså inte fel på mina CD-skivor, utan det var hans CD-spelare som hade börjat krångla. Jaha. Nu har jag tänkt på trean här, jag vet inte riktigt var det ska vara. Det ska vara lustigt eller? Ja. Andra gången jag käkar rostat bröd med ostskivor där. Man behöver ju inte en ost... vad heter det? Osthyvel heter det. Faktiskt, den skulle man kunna slänga faktiskt. Jag hyvlar ingen ost. Nej. Jaha, vill det förekommit länge tillbaka så här i långsuttet att man har köpt sån här runda som man får... Ja, vanlig ost man får skära, skiva själv. Men det var nog väldigt länge som det. Utan nu är det färdigskivat faktiskt där. Ja, det är lite lösigt på trean här, amerikanskt. Ja. Jo, jag såg en gubbe där som gick på motionsspåret en sväng med någon signalväst, någon äldre gubbe. Jag tyckte han tittade mot mig. Så det kan ju förekomma att man ser någon enstaka människa som är ute och går i någon motionsspår eller ja, tar en promenad eller så. Men det är inte speciellt mycket folk här uppe faktiskt, det är väldigt ödsligt, men det är klart att det var ju det som var själva poängen faktiskt med att överhuvudtaget flytta. Komma bort ifrån ja, Stockholms, hela Stockholmsområdet. I den där regionen. Det byggs ju någonting förskräckligt där. Byggkranar. Skogarna försvinner. Och nya hus växer upp och så. Jag minns ju Steringehöjden där. Man byggde på Sleipnergatan i backen hus där. Och sen... sa jag det? Steringebacke nedanför. Där försvann halva skogen och berget. Först var det tre hus, sen blev det tre hus till och Steringallé också lite längre bort. Sen har det tillkommit, Carola har flyttat in i Steringa slottsby och så vidare. Så det är någonting som inte finns här uppe alls överhuvudtaget, att man bygger någonting nytt här, utan här har man ju rivit någonting oerhört mycket. Man kan inte fatta mycket som är borta och rivet här och så, inte riktigt allt, men det är mycket som har försvunnit här faktiskt, så att säga. Faktiskt. Jag vet många platser där har legat hus tidigare. Man kan se några elstolpar och så. Som ett minne. Men husen är borta och rivna. Framförallt har vi sen ett tak tillbaks nu. Väldigt mycket tomma lägenheter här på andra sidan gården. Ett helt hus, en hel fastighet med 8 tomma lägenheter. Och det är 12 stycken tomma lägenheter totalt här som Migrationsverket har lämnat ifrån sig i Långsuttan. Och vad som kommer hända med dem, det, jag ser inte att man håller på att jobba med de lägenheterna någonting här om dagarna faktiskt. Man kan se in i köken och så. Det är bara mörkt och tomt. Det är konstigt. Vi får väl se om det blir någon sån här människor med uppehållstillstånd som ska bosätta sig där kanske. Vi får väl se. Det verkar inte hända så mycket. Jag har inte några direkta uppgifter om det där. Vad som kommer att ske. Det är inte mitt problem, men jag tror inte att man kommer riva några hus. Jag har ju sett att man ska renovera de där lägenheterna, men jag ser inga hantverkare som håller på där på dagtid och så överhuvudtaget. Men det är väl en massa människor med uppehållstillstånd som ska kommunplaceras här, och de ska ju också ha någonstans att bosätta sig på där. Så jag får återkomma om jag ser eller hör vad som kommer att hända. Så att någon bostadsbrist har vi inte i Långsuttan. Det är precis tvärtom. Här har ni hiskligt massa tomma lägenheter, och dessutom är det ytterligare några övriga också tomma lägenheter här. Vi har borta bredvid här så att säga. Det är någon ledig trea. Det är ständigt någon tom där. Sveriges Radio sa att det var väl över 600 000 människor i Stockholm där. Det var det värst bostadskö. Över 600 000 människor i Stockholm står i bostadskö. Och det var inte mycket ledigt eller? Det var väldigt få. Det fanns väldigt få. Ett litet antal lediga lägenheter. Så att det är ju desperat att hitta en bostad där nere i Stockholm och så. Man betalar ju enormt för andrahandskontrakt och så vidare. Men det ser som sagt ut väldigt olika. Långsuttan har vi ingen bostadsbrist, det är precis tvärtom. Och det är bara tomma lägenheter här mitt emot på gården. Jag såg inte när de försvann ens. Men de har väl blivit kommunplacerade i andra delar av landet där. De har ju fått uppehållstillstånd helt enkelt där. Och femman är en blondin som är barfota där. Och småbarn. Ja. Ja, det ser man inte så mycket av här precis. Och enstaka. Ungdomar ser man ju nästan aldrig överhuvudtaget här faktiskt. Det är ju sällan man ser. Det är mycket gamlingar och rullstolar och rullator och gamla skröpliga gubbar och tanter ser man mycket av. Småbarn ser man inte speciellt mycket av, eller ungdomar ser man i princip inte alls faktiskt där. Rent allmänt är det väldigt ödsligt här. Det är ett mycket dött och ödsligt intryck av den här lilla orten faktiskt. Man kan ju se direkt när man kommer hit att det inte är någon fart alls här. Utan det är helt dött, och vilka stora tutter hon hade. Oj, jag måste titta på henne. Ja, det är den där brödansvariga på Ullared. Och det var länge sedan som den järnvägen försvann. Jag tror att det var på 60-talet, och jag vet inte om järnvägsstationen överhuvudtaget finns kvar i Ullared längre. funnits en järnväg där. Jag tror att det var en smalspårig järnväg som försvann redan på 60-talet, tror jag. Det funnits väldigt mycket järnvägar som är, så att säga, fullständigt borta där. Och ett exempel är Ullared. Jag tror att det var en smalspårig järnväg som gick där. Den gick ju till Halmstad, tror jag. Det är möjligt att stationshuset står kvar som ett minne, men ibland är de rivna faktiskt. Men det har vi i alla fall kvar i Långsuttan. Russibackens behandlingshem äger den stationshuset numera, och man kan se någon bil utanför ibland. Man ser aldrig några människor, de är väl bara inne där hela tiden. Man kan se, man går över en liten gångbro där, men det var ju sedan stålbalkar, så det var ju faktiskt en ganska bred järnvägsbro där tidigare. Och de tre sliper som en gammal rostig bangårdsbelysningsstolpe som står kvar där. Ja, ur funktion. Och sen kan man ju se svagt i alla fall själva vändskivan, och där vänder man på ångloken då. Man kan ju se lastkajen också där. Men godsmagasinet är borta och mycket, mycket annat. Men lastkajen är kvar. Och där lastade och lossade man styckegodsvagnar. Från början var det två godsvagnar som följde med tågen till Byvalla. Eller kom tillbaka från Byvalla också i och för sig. Och sen blev det bara en på slutet där. Men det mesta av godsvagnarna som gick från Långsuttan mot Byvalla, de kom från bruksområdet och drogs från bruksområdet upp i de kraftiga backarna med mindre ånglok som kopplade till dessa. Ja, det måste ha varit framför den där personvagnen, för den gick ju sist typ. Ja, allra sist gick de godsvagnen. Näst sist gick vi personvagnen, så att de växlar ju så att säga på den där personvagnen. Och det var ingen tryckluft då, så att det var inte någon bromspro heller, utan det var lokbromsen som gällde. Men längre tillbaks var det ju långa godståg, och där behövde man ju bromspersonal. Man hade speciella bogevagnar med bromskur som gick sist där, och med personal då som manuellt på signal från de här ångloken drog åt en skruvbroms. Och sen på en annan signal lossade skruvbromsen. Det finns någon bild också från tidningen Signalen där från 50-talet, innan det där upphörde. För sen var det så korta tåg. Någon som sitter med en stor päls och så. Det var kallt det där. Vintertid, men det behövdes någon som behövdes lite bromsverkan på sista vagnen också, så länge godstågen var så där långa. Men sen blev de ju kortare, och de här blandade tågen blev också kortare. Det var några få godsvagnar där med lite virke, och en stycke godsvagn och en personvagn. Ja, mellan 1953 och 64 så var det faktiskt bara ett ordinarie tåg kvar här. Mellan Långsuttan och Byvalla faktiskt, då började nedgången komma där. Och det var ju gammal linjesliten, och man kämpade med att hålla trafiken igång faktiskt där. Och måndag till fredag gick det ett tåg i varje riktning. Och det som fortsatte sen fram till november 71, det var den här interna bruksväxlingen i själva Långsuttan med de här små ångloken. Det var ett ganska omfattande spårområde i den här processen med ståltillverkningen. Så det fortsatte ett tag till. Men linjen till Byvalla, den lades ju ner Sommaren 64 dock gick ju enstaka godståg fram till november 64. Men det hade kommit ytterligare en bok också om BLJ nu. Av Hans och Stig Lundin. Jag kan säga att Stig Lundin från Uppsala är avliden. Men hemsidan betalas av vänner där. Stiglundin.se. Och där tar han ju upp gamla järnvägar. Och exempelvis också den här gamla järnvägen. Det finns en DVD-film att köpa också. Om man söker på filmen om BLJ. Och även brukshistoriska.se säljer den också. Då får man lägga till portoavgiften där. Jag har inte köpt den själv faktiskt. Den är i färg. Men där i början på 60-talet så kunde man ju filma. Det var väl Super 8. Och i färg. Men då fanns ändå inte mikrofoner, va? För privatpersoner. För privatpersoner kom ju sedan VHS-kameran på 70-talet, va? Som var ganska dyr. Och där var inbyggd mikrofon. För professionellt bruk fanns ju mikrofoner så man kunde få ljud och så. Men för vanliga som filmade så fanns inte någon mikrofon inbyggd i själva kameran. Nej. Och jag har ju lärt mig lite mer successivt också om den här järnvägen. Och sen var det ju oerhört många andra järnvägar också som lades ner och revs upp. Eller stationer som lades ner. Men på en del linjer i Sverige så har man faktiskt de sista 20-25 åren typ faktiskt haft en positiv utveckling. För att själva linjen har varit kvar, om man säger så. Men stationerna har ju försvunnit i en oerhörd mängd och lagts ner och rivits och så. Man har alltså öppnat upp gamla järnvägsstationer igen i Sverige här. Och bara att själva stationshuset kanske är borta och rivet. Men och sen får den nya stationen också ett nytt läge jämfört med den gamla. Men tågen gör uppehåll i alla fall. Och det är ju en sensation faktiskt. Det finns ju många exempel på det faktiskt. Att tågen återigen gör uppehåll på stationer som har varit nedlagda. Det är ju en positiv utveckling, måste jag säga. Verkligen här. Och att man då rustar upp järnvägslinjer då. Enkelspåriga linjer blir dubbelspåriga. Eller enkelspåriga linjer på fler mötesplatser. För det betyder också väldigt mycket det. Och på nian är det tydligen kustbevakningen igen där. Ja, vi har mycket kuster i Sverige och så. Överhuvudtaget har vi mycket sjöar och så vidare, det har vi här också. Men här uppe är ju ja, sjötrafiken är väldigt måttlig här uppe, kan man säga. Det är så här pyttesmå båtar som knappt man ser åker på vatten någon gång. Ja. Men vi har många sjöar. Jag tänkte säga att man ser aldrig några människor som badar i de här sjöarna. Men vi var i Östansjö igen faktiskt. Jag har varit där 4 gånger nu. I somras var vi där för 3:e gången. Vid sjön Hånan där. Men så var en som hoppade ner från en brygga där. Från sin tomt i vattnet. Och jag tänkte ta mig ner till sjön Hånan. Men det var en man och kvinna där som just hade badat. Och de höll på att torka sig. Men det är ju någonting man ser väldigt sällan, måste jag säga. Folk som badar i sjöarna. För att här uppe är ju vattnet rent och fint. Dels i alla våra sjöar och även i våra många vattendrag och bäckar som går genom våra skogar här. Så rinner det vatten från bergen och så ner i Flyttjesjön. Ner i Stora Älgsjön rinner det vatten och så vidare. Rinner det vattenbäckar här. Rinner ut i Dammsjön. Ja, norr om Långsötan har vi här det Kempovägen har vi två bäckar. Och bägge rinner också ut i Rällingen faktiskt. Där ja, det stämmer. Två bäckar har vi som korsar Kempovägen. Och det rinner ju ner i sjön Rällingen där. Och Dammsjön har också bäckar som kommer uppifrån skogskärnor och så rinner ner i Dammsjön där. Och Flyttjesjön och Stora Älvsjön så rinner det ner vatten från Kempoberget också där. Ja just det finns också ytterligare ett berg. Det rinner också vattenbäck högre upp på ett berg där som också rinner ner i Flyttjesjön resten där. Dess södra ände, ja. Det stämmer det. Ja, nästan. Var det kommer ifrån exakt, det vet jag inte riktigt. Jag har ingen lust om. Irra omkring där de djupa skogarna faktiskt. Men någonstans ifrån kommer det ju. Det måste väl ligga någon form av skogskärn och så. Och det hade ju torkat ur också. Vi träffade ju Bosse Varvinge där. Det är en skogskärn uppe i bergen och sen är det en skogskärn i närheten. Men han sa ju det. Det var första gången som hans vattenbäck var uttorkat faktiskt. Och även mellan Stora Älvsjön och Flyttjesjön hade det torkat ur. Och uppifrån de höga bergen norrut som ska rinna ner i Flyttjesjön hade också torkat ur. Men den här vattenbäcken som är uppe på berget som rinner ner i södra änden av Flyttjesjön, där var det inte uttorkat med vatten denna sommar. Och det var lite märkligt faktiskt. Jag tittar ju och där var det ju som vanligt att säga med flödet där. Men det är konstigt att se bäckar utan vatten faktiskt där. Jag har inte sett tidigare i livet där. Det har aldrig förekommit. Så det var nog första gången i mitt liv som jag såg vattenbäckar som inte hade något vatten. Jag minns en vattenbäck också i Säter där bakom Siggebo. Hur rent och fint och klart vattnet var som rann i skogen där faktiskt. Och dessutom var det vatten ibland som rann under marken också där på något vis. Under gräset rann det vatten och så. På hyggorna där. Det var blött och så. De var väldigt högt upp minns jag och såg miltals bort där. Och tog sikte på de där elledningarna för att komma tillbaka till Siggebo. Jag minns en gång så skulle jag hem och sjönk ner i massa vatten och så tänkte jag vad fan är den där elledningen någonstans. Men till slut så fick jag syn på den faktiskt och kunde hitta hem igen till Siggebo i Säter och det hade man ju rivit ett hus också där. Och sen kollade jag på en lägenhet en gång uppe på Åsen och där hade man också rivit en fastighet. Man hade rivit ett hus där i Siggebo och även på Åsen. Idag har ju Säter bostadsbrist faktiskt och man måste planera för att öka bostadsbyggandet nu framöver här. Det är ännu mindre kommun, men det är ett visst tryck där faktiskt. Det har ju flyttat in folk, så att man har ju bostadsbrist nu. När jag bodde där så fanns det gott om tomma lägenheter och så. Och i Siggebo var också lite ösligt faktiskt. Det var en lekplats där, men det var väldigt vad det var dåligt med ungar som lekte där. Man kunde se lite grann av sjön just den också. Jag var faktiskt förbi den där golfklubben en gång och vattenbäcken och högt uppe på ett hygge där. Så såg man ju långt bort där låg i Säter där. Jag Ja, jag cyklar ju faktiskt en gång härifrån Långsuttan till själva Säter. Jag var ute på Riksväg 69 och Bispershyttan och ja, ner i Sätedalen, va? Det blir ju reningsverket och upp till kyrkogården och så. Pratade med ungdomar och såg att radio och tv-affären var stängd där och där köpte jag några cd-skivor faktiskt då. Och invandrare där som hade en kiosk och beställde korvar som jag fick vänta väldigt länge på där. Och cyklade ner via Hedemora upp Husbymycken vid vägen. Så det var ju första gången på många år som jag besökte själva Säterstad. Jag har varit inne 30 gånger här i Säters kommun via Flyttisjövägen. Där går alltså gränsen mellan kommunerna. Som man kan se också på en karta. Men det är inte bra skyltat precis där. Utan det står bara Husby SN står det. Det ska vara Husby socken ska det stå. Men egentligen ska det vara riktiga skyltar som visar att man är i Husby socken eller Stora Skedby socken och att det är Hedemora kommun och Säters kommun. Men man vet ju det att man går mellan socknarna där. Och Husby socken ligger i Hedemora kommun. Och på andra sidan är det då Säters kommun, Nyberget och Stora Skedby socken. Och det är alltså då Dorkarsvägen som bara delvis färger skogsvägarna. Men ofta så går man in i djupa skogar därför att de här skogsvägarna fanns helt enkelt inte på, ska vi säga, den gamla tiden där. Och som idag här till exempel så kan jag se hur Dalkorsvägen går in i själva skogen istället för att följa då Kempobergsvägen. För att varken Flyttisjövägen eller Kempobergsvägen fanns helt enkelt på den tiden där. Vi snackar kanske om 1400-talet och så. Då fanns de inte. Det fanns inga skogsvägar helt enkelt där. Det är svårt att veta, men de fanns nog inte på den tiden. Ja, den här lilla byn här, Kempebo. Jag har ju tittat tidigare där och sett en jordkällare. En jordkällare och en eller två husgrunder, alltså stengrunder som man då delvis kan se. Inte riktigt hela, men man kan se att det är som en fyrkant och så. Det har vuxit igen och så. Den här gången såg vi faktiskt två stycken. Två stycken jordkällare. Ja, vi såg alltså två stycken jordkällare. Och två husgrunder. Det fanns en minnesskylt när jag flyttade upp här, den var trasig. Och sen är den skylten helt borta. Jag vet inte om det finns några bilder. Det är förskräckligt länge sedan som den här lilla byn Kempebo strax norr om Långsuttan försvann. Det var nämligen år 1900. Och då sådde man skog där. Alltså de här jordkällorna verkar vara gjorda i betong eller och liknande material med tre golder. Det har ju också funnits en bondgård också i närheten som syns på några fåtal bilder i svartvitt när man har fotat från Rällingbadet i riktning norrut, så kunde man se någon liten stuga och åtminstone två delar av två stycken lador. Den bondgården är dessvärre både nedlagd och rivet också faktiskt där. Den har legat cirka 250 meter från sjön Rällingen. Det finns ett fält här utanför Långsuttan Där tidigare stod en gammal rostig brödcontainer som jag lyckades få bort med hjälp av kommun. Och det finns en bild någonstans i svartvitt när det var inhägnat där med betande kossor från bondgården. Och då måste ju bondgubben gå via Kempovägen för att få hem kossorna till bondgården faktiskt. Så för väldigt länge sedan kunde man se kossor som vallades på, vallades alltså på Kempovägen mellan Kohagen och bondgården där. Ja, man kunde alltså se betande kossor bara lite utanför Långsuttan här. Eller strax norr om Långsuttan. Åtminstone på 60-talet. Jag vet inte när den här bondgården lades ner och när det revs och varför det revs. Man brukar ju bevara gamla bondgårdar. Det är bara slåtterängar där nu kan man väl säga. Ungefär där bondgården låg. Man ser inte några rester och så heller där. Eller hus. Eller husgrunder. Efter den här bondgården. Och den enda bebyggelse som finns faktiskt är en lite mindre. Mindre fritidshus där. Med en båtbrygga. Och sen är det vattentäkten där så att... någon våterbåt där får inte förekomma där på rällingen. Och så han får sitt vatten från... ja, Dammsjön som i sin tur får vattnet från skogskärnor och så uppe på bergen där. Så det är rent och klart vatten. Jag tror det låg lite is också på de sjöarna här. Ja, det var kanske 2 plusgrader. Man måste ju se till att vara varmklädd faktiskt. Och den här vinterrocken har jag inte haft så mycket. Den kan man dra upp faktiskt, ända upp till halsen där. Annars kan det blåsa kallt också. För halsen är ofta oskyddad faktiskt. Men kan man dra upp där så täpps det igen så att säga. Ja, mössa på huvudet och långkalsonger och så att man är lite varm. Och det var väl lite besvärliga vindar och lite blåsta. Sådär. Det blåser nästan ännu mer igår så man får se upp det där. Lite besvärande över vind och blåst. Som var lite jobbig faktiskt där. Sikten var dålig, det var ju dis och dimma också. Man kunde inte se. När man kom upp på Kempoberget brukar man kunna vända sig om och se lite grann av sjön Hånan där nere vid byn Östensjö. Men det gick inte. Jag har dålig sikt. Det var disigt och dimmigt och man såg helt enkelt inte speciellt långt överhuvudtaget. De mäktiga bergen i norr kunde man inte se va. Utan det var väldigt begränsat med sikten här. Med is och dimma. Och sjön Hånan kunde man inte se. Det var dis och dimma idag, ganska besvärande vind, blåst. Det var dålig sikt Och det kanske kom någonting i luften också, kanske lite. Kanske lite nederbörd, ja, det var lite fuktigt i luften på något vis, sa jag. Vi hittade en blöt pressändning också som låg här i marken, strax ovanför vattenbäcken där. Den sitter fast i marken. Jag har skickat en anmälan till miljöinspektören om den här pressändningen. Det svåra är ju då att försöka förklara i detalj, ska vi se, var någonstans det här, var pressändningen finns någonstans och var, hur man kommer dit och så. Det är liksom lite knepigt där, man får liksom fundera på hur man beskriver det. Det är typ, gå några meter, se, gå till höger mot vattenbäcken. Ja. Det är alltså en mörkgrön pressändning som ligger i marken där, blöt, och det går inte att dra i den pressändningen för att den sitter fast i marken. Ullared på femman här, en enorm butik kan man säga, verkligen stort, och så är det 4000 kunder in och handlar och 5000 kundvagnar. Ja, så mycket människor ser man inte i Långsuttan precis. Jag tror jag såg en enda. Jag såg en människa ut idag. Jag tror det var en tant som hade handlat på ICA kanske. Så hon tog sig in i en port och försvann. Det var en sensation. Jag såg en människa. Annars har vi det här, folktomma gator. Tomt och ödsligt. Ja, det är helt otroligt faktiskt där. Man ser inte mycket människor precis. Det är också en skillnad mot, ja, det vill säga Vallsta och Märsta och Sigtuna kommun. Det är så väldigt lite människor här. Dött och ödsligt, mycket tomma lägenheter och så, ja. Det är en jäkla skillnad det. Så här uppe reagerar man om man ser en människa. Då går med sina ben alltså. För det är en sensation. Men det förekommer också att man inte ser en enda människa. En enda människa. Utan det är bara tomma gator. Och bilar som står stilla och är tysta. Och inte en människa. Det är väl det vanligaste det. Att man inte ser några människor överhuvudtaget där. Man tittar och tittar. Nej. Så att det är ju väldigt ödsligt där. Ja, det är ju positivt också i och för sig att det är lugnt och så. Gården har ju förändrats också nu, det är väldigt dött där då. Man ser inte mycket människor överhuvudtaget där. Det var mera fart på gården tidigare med väldigt mycket. Väldigt mycket tjoande. Småbarn faktiskt då. Mycket var det. Många var de. Små pojkarna och små flickorna, och de jagade fotbollen och de gungade och de åkte på rumpan, och de instade tre hjulingar med ett lastflak. De klättrade i klätterställningen och smög i buskarna. Nu ser man alltså ja, i princip inte en endaste levande människa där. Nästintill inte någon, alltså där. Det är väldigt dött och ödsligt. Man har ju i och för sig blivit lugnare på gården också där. Så som han tömde. Eller Migrationsverket lämnade huset mitt emot det. Med 8 tomma lägenheter. Så att antalet asylsökande har ju minskat ner. Vi har ju några kvar, men antalet har ju minskat ner klart. Sen finns de väl också i lite andra hus där borta och så, men de har ju minskat ner som sagt, och också färre barn också här nu. Men de är ju inte fastboende här, så att säga. Ja, vi har ju fortfarande asylsökande här, men de har ju minskat ner nu. Ordentligt. Men det är klart att Långshyttan är också en liten ort, medan Hedemora och Hofors ligger ju också väldigt avsides. Men det har ju blivit väldigt mycket lugnare nu, och mindre, ännu mindre folk här. Gården är väldigt ödslig här. Så det är en stor skillnad. Gården var ju ganska så besvärlig förut faktiskt. Det var väldigt... Kanske inte så mycket på vintern, men det var väldigt mycket barn. Det tjoade så det skulle leka, så det skulle skrika så högljutt faktiskt. Och så. Men sen som i somras höll de på och skrek här och lekte till klockan 22 faktiskt där. Störande. Men det har verkligen rullat ner sig faktiskt. Så att i och för sig så kan man inte klaga på det. Jag har lite blåbärsdryck också här från Kivik. Och på kanal 9 är det tydligen kustbevakningen här. Jag brukar låta den stå fram också här. Här drycker från kylskåpet så att det inte är så jättekallt, vet. Att man får följa kustbevakningens arbete på kanal 9. Ja, om ni hör mig i direktsändningen vill säga. Det är mörkt det där, tycker jag är lite jobbigt. Starka lampor och så. Jag föredrar kanske dagsljus. Det tar ju tid innan det ljusnar nu faktiskt, och så det är svagt ljus också, väldigt grått idag. Dis och dimma. Dålig sikt var det. Tämligen blåsigt faktiskt, men det var kanske lite mindre blåst än igår. Något. Jag tror att det blåste. Och ännu mer igår faktiskt. Men det var väl lite besvärligt där. Det var lite sådana här kastvindar och så, man kunde se hur träden och grenar och buskar flyttade sig hastigt där. Men det var nog ytterligare blåsigt igår. Så det kanske var det som var det värsta idag. En lite besvärlig vind, blåst. Grått och dis och dimma. Ja, det kanske blev cirka 4 kilometer ungefär. Och så blev det också en vandringstur och röstinspelning som tog på mina krafter. Och här kommer också då TV4 här. Kommun vill stoppa mobiler efter att personalen negligerat de äldre som skulle vårdas. Ny teknik för effektivare halkbekämpning. God kväll. Ja, Moderaterna drömmer fortfarande om en alliansregering. Men om det inte går så hoppas de åtminstone få igenom sin ekonomiska politik för nästa år med stöd av andra allianspartier och Sverigedemokraterna. Varje höst presenterar oppositionspartierna sina budgetförslag, men i år borde de ha låtit bli i väntan på en ny regering, tycker Socialdemokraterna. Men det tycker inte Moderaterna. Det där är trams. Alltså, det här är allvarliga saker. Alltså, Sverige har en övergångsregering därför att vi har en regering som vi har avsatt. Det har vi respekt för allihop. Men det är ju inte så att partier och riksdagen har en allmän paus i allt politiskt arbete för att vi inte har valt en ny regering. Satsningar på fler poliser, kortare vårdköer och 20 miljarder till sänkta skatter står högt på Moderaternas lista. De vill dessutom ha en utredning om en stramare migrationspolitik. Men frågan är om det räcker för att få det stöd som behövs i riksdagen. Det är inte riktigt där vår utgångspunkt är. Det här är i den bemärkelsen en helt vanlig budgetmotion där vi lägger fram vår politik. Så får alla ha ställning till detta. Ja, det krävs inte att man säger att vi tar migrationspolitiken och sen så lägger vi den i en parlamentarisk utredning så återkommer vi om några år. Det är liksom otillräckligt. Vi behöver åtgärder på plats här och nu. Centern och Liberalerna la i all tysthet fram egna budgetmotioner till riksdagen idag trots att de hoppas på en uppgörelse med Socialdemokraterna om hela regeringsmakten. Men Moderaternas budget är anpassad för att locka tillbaka dem. Ja, det där är ljudupptagningen från TV4 och som man ser så kör man ju trådlösa mikrofoner där. Det är inte ofta man ser mikrofonkablar längre. Här i studion har vi ju vanliga mikrofonkablar. Men här med den moderna tekniken så använder man ju mest trådlöst numera. Om man ser på TV och så. Han har lite mikrofon där på sin kavaj, säger jag. Den är säkert trådlös. Kan jag tänka mig. Annars brukar man förr i tiden ha så här mikrofonstång som man höll ovanför huvudet på folk där som inte syntes i rutan. Men nu har man säkert trådlösa mikrofoner som sitter lite diskret där på kavajen, tror jag. Det är nog så det går till. TV4-nyheterna här. Jag hade TV4-appen också förut där. Eller TV4-play kanske, men den tog jag bort faktiskt där. Och så lyssnar jag lite grann i en app här som har lite olika svenska stationer. En heter Radio Shalom faktiskt. Den är mest känd som en station som har sänt på Stockholms närradio, men jag tror de sänder webbradio nu. Dygnet runt. Med, ja, judisk musik och jag tror de pratar hebreiska där. Här ser vi Hygeman också som hukar under ett paraply. Som är enklare för er till mötes. Mikael Damberg. Du skulle gärna vilja hamna där, va? Nej, vi kör inte det idag. Samtidigt som den socialdemokratiska partistyrelsen sökte skydd. Och där kan jag se att han Damberg är ju son till en tidigare välkänd socialdemokrat, Bertil Damberg. Typ i Stockholms kommun eller liknande. Han är ju son till Bertil Damberg. Och som vill vara inblandad i, jag tror det var Radio Sydost eller liknande tidigare. För att när Radio Sydost startade så fanns det en studio i Farsta, tror jag. Och den studion tillhörde då Socialdemokraterna. Så att de släppte inte in föreningar och så som inte hade samma värderingar som Socialdemokraterna, om man säger så. Men det är ju en gammal historia det där. De var inte välkomna in i eller hyra in sig i den studion som fanns i Farsta, va? För Radio Sydost en gång i tiden. Utan bara föreningar som hade samma värderingar som Socialdemokraterna fick komma in och hyra in sig i den närradiostudion om man minns rätt nu. Vi får se hur det går. Tack så mycket, Ulf. Vi fortsätter med andra nyheter nu. Kommunanställda i Olofström surfade på sina mobiler istället för att sköta sina vårdsysslor och struntade i patienter. Till slut så läcks Sara anmäldes. Här är damer på fyra som man sett i många år. Och en del har ju då varit länge också, så att säga, på de här kanalerna. Man ser så välkända ansikten och röster. TV4-nyheterna. Ja, det är krångligt allting. Man ska ju få plats i det här trånga utrymmet här. Det ska laddas mobiler. Det är mycket här och tänka på. Det var svårt att se tv-skärmen också i mikrofon. Stång i vägen här och så. Jag tror inte vi tar upp något speciellt här. Av nyheter och så, jag tror att det är lite lugnt där faktiskt. Och här i Långsyttan så är det väldigt... ja, väldigt lugnt faktiskt. Ja, måste jag alltid tänka på att ladda mobilen och så, det är ett evigt. Och där flyttar jag på USB-adaptern. Jag tar inte med, jag har ju dubbla såna här hubbar och laddningskablar och såna här, man drar ut och så. Man sätter hela tiden vid laddning och så, rätt. Olofström hade ju en järnväg en gång till Sölvesborg, va? Och nu finns ju planer på att dra en ny järnväg från Olofström och ansluta Olofström med Karlshamn. Huruvida man har beslutat vet jag inte. Det kommer att kosta faktiskt, och i första hand är det för godstrafik där. Men det skulle eventuellt kunna bli också regionaltåg också där. Men förr gick det då en järnväg mellan Älmhult, Olofström och Sölvesborg en gång i tiden. Men sen många år tillbaka finns järnvägen endast mellan Älmhult och Olofström och bara för godstrafik. Planen är att bygga en ny järnväg alltså mellan Olofström och Karlshamn. I första hand för godstrafiken, så att säga. Men det kan ju också bli frågan om avtal och så att det kan också bli regionaltåg där. Persontrafik alltså. Och jag tror också att man skulle elektrifiera järnvägen, för det är inte elektrisk nu. Jag tror också det ingick också att den skulle bli eldriven. Ja, det var söta lejonungar på kanal 4 där. Men de säger sådär, pyttesmå. Ja, jag försöker ta mig ut och röra lite grann på mig. Jag kommer upp på Kempoberget och jag kommer ju hela vägen också till Kempobergsvägens vändplan. Det var lite besvärligt och så. Blåsigt, dålig sikt och disedimma. Men det blev ju en vandringstur i alla fall och röstinspelning och... Sen har jag flyttat till Långsuttan för att komma bort från Stockholm och så, så jag ska ju inte klaga. Jag vill inte bo i en stor stad och det får inte vara för mycket. Det är mycket människor och så. Men det är lite väl rösligt här. Och det är ingenting som jag kan påverka, utan det är som det är här uppe. Den här lilla orten. På TV ser man en väldigt massa människor. Ja. Men det är i Stockholm eller Uppsala så. Här är väldigt minimalt med människor, det är väl det minsta man kan säga. Greta Thunberg på TV också. Jag tror att det är den här hemska människan, Marina Edman, som är hennes mamma där. Ja, det är mycket folk, men inte i Långsuttan. Här är det tvärtom, det är väldigt ödsligt här. Och mycket tomma lägenheter och så. Men det var ju medvetet det, att jag skulle bort från det här hela Stockholm och Uppsala regionen. Jaha. Här tar TV4 upp om ny teknik också som utvecklas, och det forskas ju väldigt mycket naturligtvis också, så att det kommer ju ny teknik och man måste ju prova också, så här, testa ny teknik och så. I litet format va, innan det kan se hur det fungerar och så. Det forskas ju väldigt mycket såklart också. Så det är positivt det där med tekniken och utvecklingen. Teknikutvecklingen, det är ju bara försöka hänga med. Och det är som sagt väldigt positivt naturligtvis. Det är inte negativt. Så det är fantastiskt. Och det pågår ju forskning också naturligtvis. Det här stora hörkåpor här då. På mig och volymkontroll också på den sladden här, vilket de flesta hörlurar inte har, och det tycker jag det skulle förbättra, tycker jag, om man hade volymkontroll på själva hörlursladden här. Och det är sällan det finns. G20-mötet är väldigt... Det är väldigt mäktiga ledare som träffas där. Det var det Putin som gjorde ett handslag med Saudiarabiens ledare. De är väldigt rika de där sheikerna, tack vare oljan va. Om de inte hade haft den där oljan, hur mycket pengar hade de haft då? Ja. Men det måste väl ersättas med någonting. Och det där miljötänket är viktigt det där. Jag försöker ju bidra i alla fall med att rensa skräp och så, ni vet det. Men det blir inte lätt det. Det ligger snö på marken. Ska man titta efter skräpet då någonstans? Det ligger ju under. Ja, det ligger under marken. Eller under snön. Så här blir det svårare att hålla koll på skräpet. Men det är mycket barmark faktiskt ute här, kan jag säga. i skogarna som är mossbelagda med stenar. Vi hade väl en 2 plusgrader kanske och besvärlig blåst och vind. Lite grann beroende på om man är emot eller medvinden om man kommer upp på de här högre höjderna här uppe på bergen och så. Kamp på berget där. Så det var väl det som var lite knepigt där tycker jag. Det var lite besvärande vind, blåst, dålig sikt. Och så var det faktiskt idag på Karl XII:s dödsdag. Och ni kan ju gå in på historiepodden och lyssna där, avsnitt 230. Vi har det i spellistan här också. Men inte på någon speciell tid, men radioplay.se, player.fm och i apparna där kan man lyssna och ladda ner historiepodden och just avsnitt 230 på 71 minuter tog upp just om Karl XII och kring hans död, vad man vet så att säga, vad som hände, en förlupen kula eller så, hur vår hjältekonung föll så att säga till slut där. Och vi har ju Sveriges historia här från 70-talet. Lite dålig ljudkvalitet, det är väl inläst på kassettband från början tror jag. Och överfört till MP3 senare. Vi har ju också historien om Sverige. Stockholms blodbad med Herman Lindqvist och så vidare. 12 böcker om vikingar och på engelska här i historien om England och så vidare. Men jag orkar inte sitta här och rota i hårddiskarna och byta spellistor och så. Det finns ju gränser för hur mycket man orkar här faktiskt. Så. Man blir ju inte yngre precis. Utan man blir ju istället långsamt men säkert äldre och jag försöker ta mig ut här då. Röra på mig och idag kanske det blev en 4 kilometer i alla fall uppe på Kempobergsvägens översta vändplan faktiskt uppe på själva Kempoberget innan jag började vända ner igen där i blåsten. Jag minns vid Håtuna kyrka där som stod någon avställd gammal brandbil faktiskt, om man tänker på. Det handlar just om historia här på 2:an just nu. Det är alltid intressant att få kunskap och lära sig. Och det finns ju speciella kanaler som tar upp just om historia så. Man kan se via YouTube och så liknande. Ja, vi har ju mycket media, verkligen. Och gillar man att lyssna på musik så finns det mycket som helst på nätet och så, i appar. Och det finns så väldigt mycket så att säga, men det är ju ändå positivt det här. Framförallt för oss som var med liksom innan det här kom och faktiskt ännu längre tillbaka när vi hade. Faktiskt hade vi ett monopol i Sverige här på radio och tv. det bröts ju faktiskt med den här radion, men rikstäckande så var det ju monopolet kvar för tv och radio. För det var ju Sveriges Radio bara. Ja. Men lokalt så kom ju i alla fall spreds då närradiostationer med lite svaga sändare som i alla fall nådde mycket människor ändå. Men rikstäckarna var det ju Sveriges Radio som hade monopolet såklart. Och det bröts väl sen när TV3 började sända från London och så. Så kringgick den här lagen. Det kom ju parabolantenner och digitalboxar och så. Det hade varit kul om internet hade kommit tidigare tycker jag. Redan på 80-talet. Det fanns inte så mycket att göra för. Men närradion har i alla fall betytt mycket tycker jag. Sändarna var ju ganska svaga där och så, men när det var Stockholm där så var det 20 watt och gick ju rätt bra då. Man kunde faktiskt höra Stockholms närradio ute i Vega där. Nästan 2,5 mil söder om stan där. Det är ganska så enkel trådantenn. Och det var en ganska bra mottagning faktiskt. Jag hade dock inte inspelningsmöjlighet ute på Vega. Jag kunde alltså inte spela in nattsändningar och så. Vilket alltså inte skötte. Så på så vis finns det mycket som inte är bevarat av sändningar och nattsändningar faktiskt där. Jag hade inte det apparater så jag kunde hålla på att spela in och så. Jag borde ha tänkt på det faktiskt. Det var lite miss. Jag fick nöja mig med att lyssna. Det hade varit kul att spela in faktiskt. Det var mycket som hade varit intressant att lyssna på idag. Dock vet jag vid ett tillfälle så gjorde han specialare faktiskt. Jag spelade in öppet forum via ett kassettdäck och kopplade mikrofon till den och satte mikrofonen framför högtalaren på en radio. Och det är klart att ljudkvaliteten var ju lite dålig. Mikrofon mot högtalare, men det är någon kassett någonstans som man har där inspelat där. Och då gäller det att vara tyst också och inte ha massa ljud för sig. Och det är inte det optimala, men det fanns väl ingen möjlighet att koppla direkt kablar emellan, så att då fick det bli en mikrofonförbindelse mot högtalaren där. Och den kassetten har jag hört någon gång också faktiskt där. Men visst var det en miss faktiskt, man borde ha haft att säga kassettspelare, kassettdäck som kopplades till en radio eller en radio som kopplades till kassettdäcket va, typ kassettbandspelare. Och sen hade man också behövt köpa ett antal kassettband också ganska så ofta, ett antal för det hade gått åt, men det hade varit kul faktiskt där. Det var ju många nattsändningar man låg och lyssna på tills man somnade och det hade gått åt faktiskt många. Det hade gått åt väldigt många kassettband också på nattsändning va? 4 stycken minst. Som hade behövt gå upp där ur sängen och vänt på den där kassetten också. bandbändningen där. Det hade varit jobbigt. Fast man var inte vaken riktigt hela natten där. Man somnade väl in. Vilket man inte fick göra när man var tekniker i Studio 36. Då fick man minsann hålla sig vaken där. Men det var inte så lätt alla gånger. När klockan visade 3 och det var 3 timmar kvar. Och trött var man. Men det fick ju gå på något vis där. Ibland var man så trött så man önskade bara att klockan skulle bli 6 någon jäkla gång. Så att man fick skicka hem allt folk och krypa ner i sängen. Ja. Men det är kul i alla fall det här. Ja, vi får ju begränsa oss lite grann på kvällen här. Vi kan hålla på hur länge som helst på kvällarna här, för att jag är uppe väldigt tidigt på morgonen där och så. Så tidsmässigt får vi köra lite kortare. Men igen så kan vi börja lite tidigare med extra direktsändningar. Om jag vill eller orkar. Alltså före de här ordinarie direktsändningarna. Och då heter det Gunnar och en mikrofon. Så på så vis så blir det faktiskt ganska många timmar. Vi börjar alltså redan vid 16 här. Ja, det går ju inte att lyssna på allt i appar här som är fulla av stationer och så. Förr höll man ju på här och lyssna och spela in och höll på, men man orkar inte mycket som helst faktiskt där. Det finns ingen chans i världen. Jag råkar väl höra också här i en app, jag tryckte på Radio Falköping och då hörde jag någon gube. En äldre gubbe. De körde just de här gamla 78 varvarna. Och där var ju speltiden cirka 3 minuter per sida. Och det var försäkligt gamla 78 varvare som gubben körde. Det var ju språkigt och knastigt värre där faktiskt. Måste jag säga. Jag känner väl till det där att Radio Falköping brukar köra gamla 78 varvar och dragspel och så, men man ska hålla koll på vilka dagar det är och allting och passa på att spela in och så, men jag orkar inte med det faktiskt, så måste vi vila här och så. Det är ju så. Man kan ju schemalägga via Rarma Radio och så, men då måste man hålla koll på tablåerna och det där. Det var en ren slump det där 78 varvs program. Och det är, ja, det kan vara roliga låtar där. Det var någon kul gammal svensk låt, men det kan vara förskräckligt knastigt och sprakigt och så. Det är inte stereo heller, utan det är mono. Och så kan det också ibland låta förskräckligt knastigt och ja, det är gamla plattor och så, så det låter ganska illa. Det var jag beredd på faktiskt där. Man har väl remasterat mycket också där, fört över till CD av gamla inspelningar. Så det finns på archive.org. Så finns det den första musikinspelningen som blev av. Jag tror det var 1902 eller liknande. Förskräckligt länge sedan. Ja, nu är rapport igen här. På samma dag igen. Ja, det var det Putin som hälsade på. En shejkgubbe där från Saudiarabien. En liten tidigare KGB-gubbe. Och han var lite moderatledare också. Han är också ganska liten. Ja, Putin ser liten ut, men han är ledare för Ryssland och har väl svart bälte där, så han ska man inte reta upp. Greta Thunberg. Hon verkar vara dotter till Malena Ernman, tror jag. Och det har väl inte varit några kravaller med Karl XII idag. Nej. Men det var det förr på 80- och 90-talet där det var kallt var det också. Jag fick en batong i häcken faktiskt där och så och ridande. Poliser och så, jag fick ett kiss i en busk där. Det satt små tjej på huk där och kissa. Och rätt var det så kom det polishästar då. Smack sa det, så fick jag en batong i häcken när de var polisa. Och jag och en annan kille lyckades faktiskt ta oss till Södermalm för att de andra blev in eller utbussade med bussar där från stan. Men lyckades vi undvika. Vi kom aldrig fram någon gång till Karl XII, va? Vi gick väl från Slussen, tror jag. Jag tror att det var Ester som höll det där. Det var väl då som Bosse Nilsson sa nu gör vi som Karl XII framåt, men han blev ju nedbrottad av poliserna där och så. Så att de kördes ut med SL-bussar, patrioterna. Men jag och en annan kille lyckades ta oss tillbaka till Södermalm, minns jag. För att hela Kungsträdgården var ockuperat av så kallade antirasister och antifascister. För att förhindra att vi då, som de kallade för fascister, skulle komma fram till Karl XII statyn, tror jag det var. Ja, det var nog så länge sedan, så att det var kanske Anders Klarström som var partiledare för SD då faktiskt, va. Ja, det var nog i början på 90-talet där. Kan det vara 91 kanske, ja. Ja, men det var det, ja. Vi var 600 vid Slussen, men kom aldrig fram till Karl XII statyn, så var det, just där, just där. Ja, det var också ett minne. Från den gamla tiden. Men så att det är någonting som inte förekommer längre där. Att man manifesterar hjältekonungen Karl XII. Det förekommer inte någonting med Gustav Adolfsdagen eller Engelbrektsson heller, va? Inte Karl XII, nej. Det förekommer nog ingenting längre faktiskt här. Ja, annat var det förr. Ja, det är den här turkiska serien. Och min tidigare lärare där, Werner Örn, och Narvaförbundet fick ju inte heller fortsätta med att hedra Karl XII med de där uniformerna i Riddarholmskyrkan. Det var det i alla fall i 16 år. Och sen sa ju hovet till där. Att de inte ville riskera säkerheten. Och så att det tvingas man med att upphöra med faktiskt. Med att hedra Karl XII. Och han ligger ju också begravd där i Redeholms kyrkan.